Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâhu ve mâ tevfîkî ve i'tisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hakki sallû alâ resûlinâ Muhammed. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallû alâ şefî'i dünûbinâ Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم فبلغ رسوله النبي الكريم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم الله تعالى وتقدس حضرتلري Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu Yahya Aleyhisselam'a 5 şey emretti. Kendi de yapacak, ümmetine de yaptıracaktı. Kısaca bu 5 şeyin birincisi, ancak Allah'a ibadet edeceksiniz, ona hiçbir şeyi ortak etmeyeceksiniz. İkincisi, namaz. Üçüncüsü, oruç. Dördüncüsü, sadaka. Beşincisi, zikir. Geçen sohbetlerde bu tafsilatla anlatıldığı için şimdi daha uzatmaya lüzum yok. Bunun peşinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ve ene amurukum bi hamsin, ben de size 5 şey emredeceğim. Allahu emrani bihin. O 5 şeyi de bana Allahu Teala emretti. Yahya aleyhisselam'a nasıl 5 şey emretti? Kendi yapacak, ümmetine duyuracak. Bana da 5 şey emretti. Ben de bunları yapıp size duyuracağım. Es-sem'u ve't-ta'atu ve'l-cihadu ve'l-hicratu ve'l-cema'ah. Bu 5 şeyin birincisi işitmek, ikincisi itaat etmek, üçüncüsü cihad etmek, dördüncüsü hicret etmek, beşincisi ehli sünnet vel cemaatten ayrılmamak. Şimdi 4 taneyi beraberce bu gece izaha çalışalım. Beşinciyi haftaya inşallah işleyeceğiz. Çünkü sığmıyor vakit. Hadis-i şerifin devamı vardır. Birincisi neydi? İşitmek, yani dinlemek. İkincisi itaat etmek. Şimdi bu işitmek ve itaat etmek hakkında konuşalım. Kim dinlenilecek ve kime itaat edilecek? Evvela dinlenilmesi gereken zat Allah-u Teala. Saniyen Peygamberi Zişan-ı Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Saniyen, yani üçüncü olarak dinlenilmesi ve itaat edilmesi gereken ülül emr, idare sahipleri. Şimdi bu hususta bir takım ayetler ve hadis-i şerifler var. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor Estağfirullah. قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولُ Habibim şöyle ki, önce Allah'a itaat edin, farzları yerine getirin. Peygamber'e de itaat edin, sünnetleri yerine getirin. Onları dinleyin ve itaat edin. Emirlerini tutun, yasaklarından kaçın. Müminler ancak böyle yaparlar. Ve kâlû semi'nâ ve etâ'nâ. Müminler ne dediler? İşittik ve itaat ettik. Estağfirullah. İnnemâ kâne kavlel mü'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlî liyahkume beynehum en yekûlû semi'nâ ve etâ'nâ. İnandık diyenler, Allah'a ve Rasûlüne çağrıldıkları vakit aralarındaki karışık meselelerinde Peygamber-i Zişan hakem olsun, hakim olsun diye onun huzuruna çağrıldıklarında ancak inananlar ne derler? İşittik ve itaat ettik. Müminin bundan başka sözü olamaz. Başka söz söyleyen zaten mümin değil. Münafık, sahtekar, müşrik. Kafirler ne dediler? Ve kalu semi'na ve asayna. Yahudiler öyle dedi. Ey Musa, senin Allah'tan getirdiğin emirleri duyduk ama isyan ettik. Adam açıkça söylüyor. Duydum, karşı geliyorum. Tamam. O kadar pazarlık açık. Mümin ne diyor, kafir ne diyor? Bizim Müslümanız diyenlerin birçoğu da diyor ki duyduk duymasını ama bu zamanda da bu olur mu? İsyan ettim demiyor da zamanı geçmiş diyor. Bunların da imanı geçmiş bunlar. Kalplerinde iman nuru yok. Şimdi üçüncü olarak kime itaat edilecek dedim? Ülül emir. Ülül emir kimdir? İki sınıf. Birincisi ulema, ikincisi ümera. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ümmetimden iki sınıf düzelirse bütün ümmetim düzelecek. İki sınıf bozulursa bütün ümmetim bozulacak. Bu iki sınıf el-ümera, el-ülema ve el-ümera. Alimler, şeriat ve sünneti bilenler. İkincisi de milleti yönetenler, devlet reisleri. Bu iki sınıf. Aslında ülül emir kimdir? Ülül emir aslında ulemadır. Niçin ulemadır? Ben bu milletin başına seçilsem, kral olsam, padişah olsam, herkes bana rey verse, evet dese, başına getirse beni. Benim kendi kafama bir şeyi helal deme yetkim var mıdır? Bir şeyi yasak etme salahiyetim var mıdır? Bir kanun yapma yetkim var mıdır? He? Ben 400 tane de adam toplasam, onları da millet seçse, onlarla beraber yapabilir miyim bu işi? 400 binle de yapamam onu, 4 milyonla da yapamam onu, 4 milyarla da yapamam onu. Ancak helal demek, haram demek, serbest demek, yasak demek, kanun koymak, hudut sınır koymak kime aittir? Allah-u Teala. O kime bildiriyor bunu? Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem. O peygamberden kim öğrendi bunu? Alimler. Şimdi yöneticiler aslında kimdir? Alimlerdir. Fatih Sultan Mehmet Han aleyhi rahmetü vel gufran, büyük kumandan, padişah. Fakat fetvayı kime soracak? Molla Husrev'e soracak, Molla Fenari'ye soracak, Akşemseddin'e soracak, Yavuz Selim kime soracak? İbni Kemal'e soracak. Kanuni kime soracak? Ebu Suud Efendi'ye soracak. Sormadan yaptığı vakitte mes'uldür. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Yaratıcıya isyan noktasında hiçbir yaratılana itaat yoktur. Yani bir yerde Rabbimiz bir şey emretmiş, başka bir kul onu nehyetmiş. Rabbimiz bir şey yasak etmiş, başka bir kul onu serbest etmiş. Burada hiçbir kula itaat edilmez. Anam baban da olsa. Düşün, insanın anası babası Allah-u Teala'dan sonra en büyük hak sahibidirler. Rabbimizden sonra bizim üzerimizde en büyük hak sahibi kimdir? Yani kullar içerisinde, kul hakları içerisinde. Rabbimizin hakkı zaten yaratıcılık hakkı, sonsuz bir hak. Fakat yaratılan kullar içerisinde bizim üzerimizde en büyük hak sahibi kimdir? Ana ve babamız. Rabbimiz yine ne buyuruyor? وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَاِنْ جَاهَدَاكَ Anam baban seni zorlarlarsa عَلَا اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Hiçbir bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için, bunu Allah'a ortak koş, bu Allah'ın ortağıdır, buna tapacaksın, bunu sayacaksın diye seni zorlarlarsa فَلَا تُضُعُمَا Sakın onlara itaat etme. Ben sana anana babana iyilik et dedim, öf bile deme dedim, onları azarlama dedim, onlara yumuşak konuş, merhametli davran, onlara itaat et, onlara teşekkür et dedim ama Bana isyan ettirmeye kalkarlarsa seni, onlara itaat etme. İleyye merciukum cemiyan. Hepiniz bana döneceksiniz, anan da baban da sen de. Ben yarın ahirette sana niçin benim emrimi kırdın, yasağımı yaptın dediğin vakit, anam babam böyle söyledi dediğin zaman özrün kabahatinden büyük olur. Çünkü sen niye benim sana indirdiğim kitabı okumadın, ben onda dedim sana anana atana uy demedim sana. Bana uy dedim. وَتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ Kulum, bana yönelenin yoluna uy. Gönlünü bana vermiş. Bana tam teslim olmuş peygamberim ve onun vekillerinin yollarına uy. Onların yolu benim yolum. Hiç Kur'an'da bir ayet var mıdır? Ananızın yolunda gidin, atanızın yolunda gidin. Var mı böyle bir ayet? Kur'an'ı okuyan anlayacak ki Allah'a isyan noktasında hiçbir kula itaat yoktur. Ülül emir deyince demek ki esas idare sahipleri kimler? Alimler. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenü ati'ullâhe ve ati'urrasûle ve ulil emri minkum. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا Önce bana itaat edin, sonra peygamberime itaat edin, sonra da sizden olan idarecilere itaat edin. Rabbimiz buyurmuyor ki başınızdaki yönetici kim olursa olsun ona itaat edin. Buyurmuyor. Ya sizden olan. Ha bizden olan. Tabii canım bizden. Onlar da Türk. Aa, sizden olan deyince sizin ırkınızdan, sizin soyunuzdan, sülalenizden, akrabanızdan değil. Sizin inancınızdan. Hadis-i şerifte böyle buyuruyor. Musa Aleyhisselam dedi, ya Rabbi sen çok yücesin, kulların seninle görüşemiyor, konuşamıyor, ben seninle onların arasındayım, soruyorlar bana sen onlardan razı mısın değil misin, nasıl anlayacaklar? Kolay buyurdu, ben sevdiğim, razı olduğum kullarımı, bana itaat eden kullarımı başlarına geçirirsem anlasınlar onlardan razıyım. Yok eğer sevmediğim, razı olmadığım, bana isyan eden kullarımı onların başına geçirirsem anlasınlar onlardan razı değilim. Anlaşılıyor ki bu milletten Allah razı değildir. Ama yeniden tövbe ederiz. İşi düzeltmeye çalışırız. Kırdığımız çanakları tamire, döktüğümüz sütleri toplamaya, temizlemeye çalışırız. Allah'ın kapısına dayanırız. Çoluk çocuğu bu hususta yetiştiririz, uyandırırız. Konu komşuyu haberdar ederiz. Herkesi bu yola davet ederiz. Dinine Allah'ımızın yardım ederiz. Rabbimiz de yeniden inşallah hayırlı sahipler gönderir. Bu milleti ümmeti Muhammed'in başına bayraktar eder, kadirdir. Kullarım, bir meselede çekişirsen, o şöyle dedi, bu böyle dedi, hangisiyle amel edeceksin? O meseleyi Allah'a havale edin. Celle Celaluhu. Nasıl havale edeceğiz ya Rabbi, seninle nasıl görüşeceğiz? Kitabım var aranızda. Peygamber'e havale edin. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz vefat etti, biz onu nerede bulup görüşeceğiz? Sünneti var aranızda. Kitap ve sünnetten anlayamıyoruz. Onlar Arapçadır. İlmimiz yok. Okumadık, öğrenmedik. Bilenler var aranızda. O ulemaya müracaat edin. İşte Allah'a ve ahirete inanıyorsanız bu işin sonu çok hayırlı, neticesi güzeldir. Nasrı Hoca'ya dediler. Mübarek. Cenazenin önünde mi gitmek sevap, arkasında mı gitmek sevap? Dedi içinde gitmeyin de neresinde giderseniz gidin. Şimdi evet, arkasında gitmek eftaldir. Fakat millet bakıyorum böyle, pirenin anası en böyle şey, acayip bir şeyler soru soruyor. Ama mühim bir meseleleri oluyor, şeriat ve sünnete müracaat etmiyorlar. Biliyorlar ki şeriat, sünnet doğru söyler, bunların canı ekşiliği ister, eğrilik arar, onun için yanaşmıyor. Arkadaşlar, işitmek ve itaat etmek bize emredildi. Her meselemizde Allah ve Resulü'ne havale edeceğiz. Yani onun Kur'an'ından, Habib'in sünnetinden anlayan vekilleri ve varisleri var. Ehli sünnet ulema. Onlara müracaat edeceğiz. Evet, bugün belki bir Türkiye çapında, dünya çapında bir merci, bir heyet kalmadı. Osmanlı bu heyetleri kurmuştu. Dünyaya efendim cayır cayır fetva veriyorlardı. Gavurlar bile başları karıştığı zaman da bunlardan kararlar alıyorlardı. Halledemiyorlardı meseleyi. Ama şimdi bu merciler maalesef elden gitti. Bugün zaten Müftü Efendi ne var? Bir televizyon alayım mı almayayım mı? Bizim evde var, sen de al. Öyle söylüyor. Vaiz Efendi, sizin de canınız ekşili ister gider dersiniz. Hoca sen böyle diyorsun ama müftü böyle dedi. Vaiz şöyle dedi, falan adam böyle dedi. Nerede bir canınıza uygun adam var onu da arar bulursunuz. Hocaları da çevirdiniz kendinize yani. Adam doğru dürüst bilmiyor ki zaten, ne fetva verecek. Ama yok değil. Doğruyu arayan Allah-u Teala Hazretleri tarafından hidayet buyurulur. Mevla Teala buyuruyor, siz hidayet ararsanız ben yaratırım. Siz haramlardan kaçmak için çare ararsanız ben size çıkış kapısı yaratırım. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرُجًا. Her kim Allah'tan sakınırsa Allah-u Teala ona her darlıktan çıkacak kapıyı açar. Söz veriyor Allah-u Teala. Ama sen takva aramıyorsan, fetva aramıyorsan, gönlüne göre arıyorsan Allah da öyle hokkabazlara rastlatır seni zaten, helak edersin. Dikkat edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İsme'u ve ati'u ve inkâne abden habeşiyya. Ümmetim, Allah ve Resulünü dinleyen idarecilerinizi dinleyin ve onlara itaat edin. Velev ki başınıza seçilen Habeşli bir köle olsun, yüzü sipsiyah, üzüm kurusu gibi diyor. Üzüm kurusu gibi, soyu sopu şerefli değil, zengin değil, çevresi yok. Efendim fakat başınıza bu getirilmiş, geçirilmiş, buna biat edilmiş ise itaat edin. Velakin Allah ve Resulüne itaat ettikçe. Hazreti Sıddık, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yerine seçildi. Devlet başkanlığına hutbesinde ne buyurdu? Ben Allah ve Resulünün yolunda gittiğim müddetçe bana itaat edin. O yoldan ayrılınca beni ikaz edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife seçildi, çıktı ne buyurdu? Ben Allah ve Resulünün yolunda gidersem ne yaparsın? Sana itaat ederiz dediler. Ayrılırsam ne yaparsın? Çektiler kılıçları, bu kılıçlarımızla seni doğrulturuz dediler. Aa elhamdülillah dedi, sizin gibi doğru dürüst konuşan bir millet var arkamda. Ya dalgavuk sahtekarlar olsaydı da her şeye hay hay deseydiler, beni de mahvedecektiler, kendilerini de mahvedecektiler. İşte bu milletin işi böyle. Ne dersen eyvallah, yok. Kur'an ve sünnete uyan isteğinde sana uyarır. Ulan millet sevmiyor beni, kızıyor bana, neden? Böyle bu işi yaptığım için tövbe edecek. Ama bu millet, başındaki adam içki serbest diyor, millet iyi yaptın diyor. Kumar serbest diyor, iyi, zina serbest diyor, hiçbir tepki yok. Adam da devam. Kendini de helak ediyor, millet de helak ediyor. Bu dinlemek ve itaat etmek çok mühim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, kendisini iyi dinleyip itaat etmeyi, Habibine sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla ittiba etmeyi ve başımıza da hayırlı sahipler ihsan edip onlara itaatla yeniden İslam hakimiyetini nasip eylesin. Amin. Amin. Amin. Üçüncüsü neymiş? Birincisi dinlenecek. İkincisi itaat edilecek. Üçüncüsü cihat. Geçen sohbetlerde de bu hususta biraz temas etmiş. Cihat demek düşmanla harpte son gücü kullanmak demek. Allah-u Teala Hazretleri bir insana 100 derece kuvvet verse, 99'unu harcasa, birini eksik etse tam cihat etmiş olmuyor. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Allah yolunda onun şeriatini ve sünnetini hakim kılma uğrunda hakkıyla cihad edin. Ne demek o? Bir gücünüzü bile eksik etmeyin. 100 kuvvetinizle, olanca gücünüzle seferberlik ilan edin. Biz 100 gücümüz varsa 2 taneyi harcamıyoruz Allah'ın yoluna. Ne mal bakımından, ne can bakımından, ne sıhhat bakımından, ne vakit bakımından. Hiçbir fedakarlığımız yoktur. Bugün Müslümanız diyenler %10 çalışsalar, %10 güçlerini dine harcasalar çoktan İslamiyet dünyaya galip gelir. %100'ünü harcaması gerekiyor. Birini eksik edemez. Bu cihat deyince kimler harp edilecek? Birinci düşman nefis. İkinci düşman şeytan. Üçüncüsü kafirler. Demek ki ilk neden nefisten başladık? Kafiri kafir eden nefsi. Şeytandan niye başlamak? Şeytanı şeytan eden nefsidir. Hepimizin ortamızda bu nefis vardır. Rabbimize isyana dikilmiştir. Rabbimizin en büyük düşmanıdır. Şeriat ve sünneti tamamen inkar etmektedir. Bu nefis bizde ya. İçimizde. İşte bununla cihat, bunun isteklerine karşı gelip bunun isteğini Allah ve Resulünün isteklerine çevirebilmek işte cihat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La yu'minu ahadukum hatta yekune hevahu tabi'al lima ci'tu bihi. Sizin birinizin nefsinin arzusu benim getirdiğim şeriat ve sünnete uymadıkça imanı tamam değil. Öyle bir muazzam hadis-i şerif, bunu düşünürsek hepimizin imanı daha gerçeğe ulaşmadığı anlaşılıyor. Çünkü nefislerimiz hala aykırı gidiyor. Belki nefsi dinlemiyoruz ama dinlemesek de nefis içeride af kuruyor yani. Ne zaman o nefis susar da Allah ve Resulü'nün istediğini ister, istemediğini reddederse o vakit imanın tamam. Biz namaz kılıyoruz ama nefis kılma diyor bize. Biz camide oturuyoruz, sohbet dinliyoruz ama nefis çık diyor bize. Çıkmamak mühim değil. O nefis sana otur diyecek. Var mı öyle bir nefsin? Camide otur diyecek sana. Var mı öyle bir nefsin? Namazı uzat diyecek sana. Var mı öyle bir nefsin? 40'ta 20'yi ver diyecek sana. 40'ta 1'i verdirmiyor sana. Var mı? İşte o nefis ne zaman şeriat ve sünnete uyacak, o zaman imanın tamam, hakikate erdi. Şimdi bizim imanlarımız maalesef surette kalmıştır. Gerçi bu imanla da ölsek cennetliyiz. Mutlaka ki kalp inandı mı müminsin, cennetliksin. Fakat nefsi de inandırabilsen, mutmainne derecesine erdirebilsen, Allah'ın zikriyle, fikriyle tatmin edebilsen nefsi, evet, o zaman cennette de en yüksek derecelere ulaşacaksın. Cennette de dereceler var tabii. Cennete girersin ama her derecede bir değil. İkinci, şeytanla cihad edilecek. Üçüncü, kafirlerle. Münafıklarla nasıl cihad edilecek? Dille. Ama ben Müslümanım deyip her türlü münafıklığı yaparsa ona dille cihad et işte ona. Bak, sözün özüne uymuyor, hareketlerinde nifak alametleri zuhur ediyor, ona vaaz edeceksin. Müşrikse onu İslam'a davet edeceksin. Tabi müşriklerle cihat öyle, kafirlerle cihat öyle. Cahidül müşrikin cahidu ehvâikum kemâ tücahidûne adâikum. Düşmanlarınızla nasıl cihat ediyorsanız harp, nefislerinizle, isteklerinizle aynen cihat edeceksiniz. Demek ki nefsini yenen, şeytana galip gelen Allah'ın izniyle kafirlere galip gelir. Nefsi şeytana mağlup olan, yenilen hiçbir düşmanı yenemez. Onun için evvela Rabbimizden en büyük dileğimiz nefsi şeytanla cihatta bizi galip ederek kafirlere de galip eylesin, amin. Yoksa laf lan değil arkadaşlar. Cihada kalkarız ama kendi nefsimizi terbiye etmeden onlarla uğraşırsak onları da helak etmiş oluruz. Biz doğru dürüst İslam'ı yaşasak çok kafirler bizden görüp imana gelecekler. Biz nefisle şeytanla uğraşıp mağlup olup yenilirsek öyle bir hareketler yapıyoruz ki bizi gören gavur da diyor ki ya İslam buysan ben girmeyeyim bu dine diyor. O zaman onun da gavur kalmasına, kafir gebermesine sebep olduğundan büyük cezan var ahirette. Çünkü nefsine uyan adam, şeytanı dinleyen adam gavura örnek olabilir mi? Kötü örnek olur. Adam da diyecek İslam buysa İslam okuyor, bir de Müslümanların yaşadığına bakıyor. Arada çok büyük farklar görüyor. Nasıl Müslüman olacak bu? Onun için nefisle şeytanı yensek, doğru dürüst İslam'ı yaşasak zaten bizi gören Müslüman olacak. Olmuyorsa canı cehenneme, o hak etti. Ama şimdi bizim acayip bir halimiz var. Adama niye inanmıyorsun desene, senin gibi mi inanayım? Niye Müslüman olmayacak, böyle Müslümanlık mı olur? Dedirtmemeli bunu ya. Doğru yaşamalı İslamiyet. Dördüncüsü neymiş? Hicret. Tabi cihadın çok kısımları var, bunu size defalarca anlatıyoruz. Efdalül cihad el emru bil maruf ve nehyu an münker. En üstün cihad iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, vaaz nasihat cihadı, bunu da unutmayalım. Davet tebliğ cihad. Dördüncü emir hicret. Hicret ne demek? Allah için vatanını, işini, gücünü, alıştığın toprağını, suyunu terk etmek. Allah için ama gidersin Allah için geldim dersin ama meğer ki para için gelirsin, karı için gelirsin, o başka. Mekke-i Mükerreme'den herkes hicret etti Medine'ye, bir adam da geldi, hiç ümit etmezlerdi onun hicret edeceğini. Yahu dediler, hayrola sen hiç sağlam bir Müslüman değildin yani, hicret senden beklenmezdi. Nasıl sen Mekke'deki işini gücünü feda ettin, bıraktın orayı da geldin? Ya bu bir kadın vardı dedi, bu kadın çok seviyordum onu, aşıkıydım ona, ne zaman ki bu Medine'ye hicret etti, ben de Mekke bana dar geldi dedi. Her gece Allah Resulü'nün muhaciri denildi, o adama da ne isim taktılar? Felen karının muhaciri. Ona da öyle isim taktılar. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller niyetlere göre kabul edilir. Ve اِنَّمَا لِكُلِّ مِهِمَّا نَوَى Her gece yaptığı niyet karşılığı verilir. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَةُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَةُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Her kim Allah'a ve Peygamber'e hicret ettiyse onun hicreti Allah'a ve Resulüne kabul edilir. Ve اِنْ كَانَتْ هِجْرَةُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا Yok bir kadının peşine geldi onunla evleneyim diye veyahut bir dünya malının peşine düştü onu kazanayım diye feicracu ila macera ile onun izzeti ne niyetle çıktıysa ona sayılır. Kendimizi kandırmayalım, Rabbimiz niyetlerimizi görüyor. Bu hadis-i şerif Buhari'nin birinci hadisi şerifidir. En sağlam hadisi, mütevatir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Men ferra bi dini min erzin ila erzin ve lev kâne şibran istevcebel cennet ve kâne rafîka İbrahim'e Halil-i Rahman ve Muhammed'in Habibillah. Her kim sallallahu aleyhi ve sellem salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi bir yerden başka bir yere dinini kaçırırsa, ne demek dinini kaçırırsa? Burada durursam bu topluluk arasında, bu çevrede İslam'ı yaşamıyorum, yaşayamıyorum, yaşatmıyorlar. Onun için dinimle ben gideyim, başka yaşayacağım, İslam'ı yaşatacağım, yaşayacağım bir yere hicret edeyim derse, bir karış bu yolda adım atsa, cenneti kendisine vacip eder. Mutlaka girecek. Muhacir. Ama nerede var? Bulgaristan'da durdular, efendim, namazı terk ettiler, orucu terk ettiler, hacci zekat terk ettiler, kafirlerin her şeyine uydular, ne zaman işte isimlerinizi de değiştireceğiz falan deyince, bu ya ismim de mi değişecek diye burada uyuz oldular. Kalktılar efendim, geldiler buraya. Muhacir. Kim bu adam? Nerelisin? Ben muhacir. Anladım ama. Geldi diyor adam. Akrabam diyor. Yeğenim diyor. Neyse oradan. Misafir ediyorum onu. Yattı aşağı. Cuma ezan vakit geldi. Hadi kalk namaza gideceğiz. Ben buraya cuma kılmaya gelmedim. Muhacire bak ya. Herif din için kaçmadı, sopayı yiyince kaçtı. Ölmeyeyim diye kaçıyor. Ama buraya da geldi mi, tabii Müslümanın yanına da gelince diyor ki ya namaz kıldırmıyorlar, camileri kapattılar, kurban kestirmiyorlar falan. Laf da o. Ama Mevla bilmiyor mu ki bu zamana kadar da onlar öyle yapıyorlardı da sen bu zamana kadar sana dokunmuyorlar diye idare ediyordun işi. Din için kaçsaydın çoktan kaçacaktın. Niye durdun da şimdi canına malına mal olunca kaçmaya başladın? İşte mesele burada. Sahtekarlığı Mevla hiç kabul etmiyor arkadaşlar. Yutturamazsın. Kime yutturuyorsun? Bir karış bile dini için hicret eden İbrahim Aleyhisselam'la Muhammed Aleyhisselam'ın komşusu olacak cennette. İkisi de muhacir idiler. Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi. Hicret mühim bir şeydir arkadaşlar. İşte bir numara Suudi Arabistan tevhid bayrağı dalgalandırıyor. Ama Amerika ne derse onun lafından çık. Fakir hırsızlık yaptı mı kolunu kesiyor, zengin yaptı mı affediyor. Soysuz soysuz bir adam zina etti mi recmediyor, soylu bir adam zina etti mi bağışlıyor. Aynı Beni İsrail'in yaptığı adaletsizlik. Nerede var? İran ahkam keser, sahabe düşmanları, Şia-i Şenia, en çirkin batıl mezhep. Bazıları merak ettiler, gittiler bir de bakarlar, eyvah! Zinanın adını nikahı müt'a takmışlar. Bir saatlik nikah kıyıyor, istediğiyle düşüyor kalkıyor, bir saat sonra boşuyor. Ana, bu ne ya? Bizim memlekette de var o zaman bu. Git kapıya nikah yap, bir saatliğine çık dışarı, nikahı boz. Fark etmez ki bu, zinanın adını nikah taktıktan sonra. Böyle bozuk adam. Zaten itikatları öyle bir pis ki, amel bozukluğu hiç. O kadar itikatları. Nerede dünyada şimdi tam ehl-i sünnet vel cemaat üzere? İnşallah yine bu işi Türkiye'den bekliyor bütün dünya İslam alemi. Bir an evvel uyanın, uyandırın milleti de. Cemaat olalım, Allah'ımızın rahmeti, kudreti, kuvveti cemaata yağacak inşallah. Bir an evvel bayrağı çekersek bütün yetim kalan millet yeniden, bütün İslam alemi toplanır bir bayrak altında biiznillahü teala. Yani bugün dünyayı eline alır. Evelallah, bütün imkanlar Müslümanlara verilmiş ama bunlar kafirlere kendilerini kul etmiş, köle etmiş. Allah'a kul olmazsan gavura kul olacaksın. Mevla öyle yapar. Demek ki Allah ve Resulünün yoluna hicret de bize emrediliyor. Bir çevredesiniz, o çevrede İslam'ı yaşayamıyorsunuz. İslam'ı yaşayacağınız bir çevreye hicret etmeniz de bu hicrete girer inşallah. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz, namazınıza, abdestinize müsaade edilmiyor, orucunuza müsaade edilmiyor. Allah için belki bazı fedakarlıklar yaparak, ortada kalarak, işsiz kalarak ben bir Müslümanın yanına girmeyi istiyorum diye çıksanız, bu da hicret sayılır inşallah. Tabii. Bütün bunlar hicret. Yani fedakarlık, alıştığın işi, gücü, çevreyi Allah için terk etmek. Yani bu İslam'da çok mühim bir esas. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İbadetün fil haraci ke hicretin ileyye. Fitne fesat zamanda ibadet etmek, ben Medine-i Münevvere'deyken bana gelmek gibidir. Yani ben Medine'deyken nasıl bütün dünyadan muhacirler aktı geldi, özellikle Mekke-i Mükerreme'den hicret ettiler ve muhacir olma şerefine nail oldular. İşte fesat zamanda ibadet, şu 20. asır var ya, şu devir, o kadar bir fesat zaman, daha da fesadı gelecek, Allah bedlerinden muhafaza eylesin. Bu zamanda şeriat ve sünnetle yaşamak, bozuyorsunuz oraları, oynamayın, kurcalamayın onu. Bana hicret gibidir diyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göremedik, belki onun devrinde Medine-i Münevvere'ye gidemedik ama şimdi olduğumuz yerde İslam'ı yaşasak, onun sağlığında ona gitmiş gibi kabul ediyor bizi, bağrına basacak bizi. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında Eshab-ı Kehf'i misal veriyor. Hicret meselesinde en büyük misali Eshab-ı Kehf'ten veriyor. Dekyanus isimli hükümdar, müşrik, bütün milleti putlara taptıracak. Bir ateş yakmış, tutuşturmuş koca bir çukurda, milleti tek tek getiriyor. Ya bu ateşe gireceksiniz, ya bu putlara tapacaksınız. Adam ateşi görünce, tamam putlara tapıyor. 6-7 yıl, bazı ihtilaflar varsa da, delikanlı, bu kralın da yakın adamları ha, bunları da çağırıyor, ya putlara tapacaksınız, ya bu ateşe atlayacaksınız. Bunlar kralın karşısında dikiliyorlar, diyorlar ki, Rabbuna Rabbus semavati vel ard, bizim Rabbimiz bu keresteler olamaz, bizim Rabbimiz göklerin yerlerin Rabbidir, lennedure min duni ilaha, biz ondan başka hiçbir ilaha tapmayız. Yakat kulna iden şatata. O zaman haksız konuşmuş oluruz, Allah bize azap eder. Allah azap edeceğine sen azap et. Senin azabını Rabbimiz dindirir. Ama sen onun azabına bir çare bulamazsın. E bu kadar millet bu putlara taptılar, akılsız mıydılar da hep? 7 kişi siz mi akıllı çıktınız? Haulâi kavmün ettegadû min dûniyâliye. Bu millet Allah'tan başka ilahlar tuttular ama ellerinde ne delilleri var bunların ilah olduğuna? Hani delil? Levla cunaleyim bi sultanin beyin, bir açık delil getirmeleri gerekmez miydi? Önüne gelene körü görüne tapılır mı? Hemen azlemu mimmen iftira alallahi kediba. Allah'a yalan uydurandan, iftira edenden daha zalim kim olabilir dediler. Kral dedi bunlara ki, ben dedi kimseyi böyle karşımda konuşturmam. Bu zamana kadar bunun zerresini diyeni ateşe atmıştım ama siz genç delikanlılarsınız, bu zamana kadar da kraliyet işlerinde benim çevremde hizmetler etmişsiniz. Yani acırım size yani. Çok acırım size, bu ateşe girerseniz, canınızdan olursanız kıyamam size. Onun için bir gün müsaade edebiliyorum size yani. Yoksa başkasına hiç bu hakkı vermedim. Size bir gün müsaade, düşünme payı. Ben istiyorum ki sizi yakmayayım yani. Bu putlara tapın. Bunlar ayrıldılar, kendi kendilerine aralarında konuştular. Dediler ki: "Veydi tezeltumum ve ma ya'budun illallah." Madem ki bu milletten ayrıldık. Bunların Allah'tan başka taptığı bu putları da terk ettik. Ama yarına kadar düşünme payı verildi. Yarın bu adam bizi milletin huzurunda tabii. Bu kadar millet diyecek ya, bizi ateşe atmaya kalktın. Bunlar niye atmadın? Bütün idaret düzen bozulacak. Onun için bu bizi saklayamayacak. Madem öyle, fe'vû ilel kehfi. Birbirlerine diyorlar, şu dağdaki bir mağaraya sığınalım da. Ya o dağdaki mağaraya sığınalım ama bu bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil, beş gün değil. Bu ne yiyeceksin, ne içeceksin, nerede yatacaksın? Bir hafta, on gün, bir ay, iki ay değil, yaylaya çıkar gibi git de gel. Bu adam, bu kral buradayken bu şehre inemesin. Bir de peşine düşecek, arayacak, bütün her tarafı bulacak. Yani acayip iş. Biz Allah için dediler, hicret edelim de. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ rahmeti. Rabbiniz size rahmetini açacak o zaman. Bak nasıl iyi itikatları var. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. İşiniz rast getirecek, size, sizi destekleyecek. Siz Allah'a güvenin dediler. Anlaştılar. Artık gün ağarmadan neyse, ertesi gün dağın yolunu, mağaranın yolunu tuttular. Giderlerken bir çobana rastladılar. O çoban da bunlara iman etti, bunlara takıldı. Bir de köpeği var, o köpek de düştü peşlerine. Köpeğe dediler, höş hüç git devam. Bu kaçmaz, bunların peşini bırakmaz. Yahu biz zaten kendimizi gizleyecek yer arıyoruz. Seni nereye gizleyeceğiz be hayvan? Laf anlamazsın, kapıda bir af kurursun. Bütün milleti toplarsın başımıza. Yani biz gizleniyoruz, biz keyfe gitmiyoruz ki sen de gel peşimize. Kovuyorlar gitmez. Sonunda dile geldi. Allah Allah. Dedi ki, ya ben Allah'ın dostlarını seviyorum, niye beni kovuyorsunuz? Ben sizden ayrılmak istemiyorum. Köpek konuştu. Niye konuşmasınız? Köpeğin senden uzun dili var. Allah Allah. Sanki senin dilin konuşuyor. Dilsizlerin kürek kadar dili var, konuşamıyor. Dil konuşmuyor, Allah konuşturuyor. İsterse bu dili konuşturuyor, isterse köpeğin dilini konuşturuyor, isterse kütüğü konuşturur, direği konuşturur. Ağacı konuşturur, taşı konuşturur, kurdu konuşturur. Ebu Cehiller ava çıkmıştılar kurdun peşine. Kurt döndü dedi ki, Sübhanallah dedi. Siz beni avlamak için mi yaratıldınız? Bunlar bir şaşırdılar. Aa şaşırdı, bu kurt nasıl konuştu ya, böyle de şey yeni gör. Döndü dedi ki, aranızda bir peygamber var, yedi kat göklerin üstünden size haber veriyor, ona inanmıyorsunuz, ona şaşırmıyorsunuz da bana şaşırıyorsunuz. Mevla konuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de develer konuşurdu. Gelir sahibini şikayet eder. İnek gelir sahibini şikayet eder. Konuşur. Süleyman aleyhisselamla zaten karıncalardan tut fillere kadar. Hepsi konuşur. Allah'a ne eksik? Peki dediler, bu köpekte iş var. Ayet var, nişan var bunda. Bu da gelsin peşimize dediler. Mağaraya girdiler. Köpek dışarıda, bunlar içeride. Ne mübarek köpek. Cennete gireceği garanti. Bizim cennete gireceğimiz belli değil. Gel de şimdi köpeğe laf at. Gidi arkadaşlar. Köpek cenneti garantilemiş de adamız diye geziyoruz. Hala nerenin malıyız belli değil. Rabbül alemin bunları uyuttu. İçeride bunları, dışarıda da köpeği. Nasıl uyuttu? Ruhlarını aldı. Ruhlarını aldı. Hoş, uyku ölümün yarısıdır. Ennevme hulmez, uyku ölümün kardeşidir. Bizim de uykuda ruhlarımızı alıyor. Siz uykunun ne olduğunu bilseniz hiç uyumazsınız ha, korkudan. Ulan ruhun bir geri gelmezse öldür. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor, vakti geleninkini geri gönderiyorum. Vakti olanınkini geri gönderiyorum, vakti biteninkini yanımda tutuyorum. Sen daha gidemezsin, herif bir uyuyor, uyanım. Ama bu işi bilsek hakikaten uyuyamayız korkudan yani ama. Korkunun ecele faydası yok ya, gözümden uyku akıyor, ayakta devrileceğim, ne yapalım, mecbur yatıyoruz işte. Yoksa uyku ucuz bir şey değil ya. Ameliyattan korkuyorsun, narkoz, efendim üflettiler mi, nasıl ayılır mıyım, ayılmaz mıyım, uyku ondan aşağı mıdır? Narkozsuz uyuyorsun işte, ay, gidiyorsun başka alemlere. Bir uyuttuk onları diyor, 309 sene, ya 309 sene geçti, bunlar uyandı. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor, o arada bir taraflarına yatarsalar, istesem çürütmem ama yine de benim kanunlarım, sebepler var tabii. O durursa bir taraflı toprakta çürür. Onun için ben ukallibuhum zâtel yemini ve zâtel şimâl. Onları bir sağa bir sola çeviriyorum diyor uykuda. Yani ölüler, ölü gibi uyuyorlar. Ben çeviriyorum onları diyor. Bir sağa bir sola. Güneş de tam vurmuyor onlara. Makaslıyor doğarken, batarken. Güneş de vursa yani zarar eder tabii cesetlerine. Hiçbir şey dokundurmuyorum onlara. Ve kelbun basitun zira'ihi bil vasit. Köpekleri de iki kolunu döşemiş diyor kapıda. Orada uyuyor. Onu da çeviriyoruz o yana bu yana. Çürümesin hayvan. Leyuttalati aleyhim. Allah'ın indinde o köpek kadar kıymetimiz yok. Nasıl Allah'ın dostlarını sevdi de takıldı? Tabii. Gavurların izinde gidiyorlar. Görmüyor musun bunları ya? Leyuttalati aleyhim. Habibim sen onları bir görecek olsaydın diyor Mevla. Efendimiz'den çok evvel bu. Levelleyte minhum firara. Sen bile diyor onların heybetinden korkar kaçardın diyor. Ve lemülikce minhum ruhba. Kalbin korku dolar diyor. Küt küt atar. Öyle bir saçları uzamış mübarekler. Tırnaklar uzamış. Sakallar. O heybet. Azamet. Bunlar şimdi uyandılar. Kale kailu minhum kemle bisüm. Bir tanesi dedi ki ya amma da uyuduk ya ne kadar oldu acaba? Kalu dediler, lebisna emene bazayım, birisi dedi, bir gün kadar uyuduk herhalde, birisi dedi, yok ya daha bir gün tam olmamıştır, yarım gün kadar. İşte yorgunuz, daha çıktık, öyle bir gözümüz aldı. Bir tanesi dedi, Rabbüküm alemu bimâ lebistüm. Rabbiniz çok iyi bilir ne kadar durduğunuzu, bu saçlar, bu tırnaklar öyle bir günlüğe benzemiyor. Ama o bilir ne kadar durduğumuzu, tarih atmadık, ne bilelim hangi tarihteyiz, neredeyiz. Ya çok acıktık ya. Ben de acıktım ya. Acıkmaz mı 309 senede adam? Acıktık. Ne yapalım? Feb'azû gönderin ehadeküm birinizi biverikküm hâzihi ilel medine. Antakya şehri. O zaman Dekyanus oradaydı. Antakya. Antakya şehrine birimizi gönderelim bu gümüş paramızla. O zaman Dekyanus'un üzerinde tabii şey var. Paranın üzerinde kalıbı. Gümüş para geçiyor. Bu parayla birbirini gönderin. Felyanzur. Giden adam önüne gelen yerden gidip de hemen bulduğunu alıp gelmesin. Dikkat etsin. Eyyüha ezgâh tamamen. Bütün tezgahları kessin. Hangisinin yemeği temiz? Hangisinin yemeği böyle helal? Yani ekmeği, peyniri, sütü, yağı neyse en temizini bulsun. Bize burada gelip de bozuk bir şey yedirtmesin. Allah ne kadar yemeğe dikkat ediyor. Velletelettaf. Bir de çok yumuşak davransın. Velâ yuşuranne bikum ahada. Sakın sizi kimseye hissettirmesin. Gider şehirde o sertlik yapar. Yani aralarından göndereceklerini seçerken bunu söylüyorlar. Gider birisine bağırır çağırır. O da onunla kavga ederken öbürleri üşür başlamış. Nereden çıktın, nereden geldin? Yakalarlar onu. Bizim başımıza bu sefer musallat olurlar. Çünkü arkadaşların nerede bulunuruz Dekyanus. Zannediyorlar Dekyanus yaşıyor. Nerede Dekyanus? 300 senede ne devletler ne hükümetler yıkılmış gitmiş. Bir devlet reisi gelmiş milletin başına Müslüman. Öldükten sonra dirilmeye inandırmaya çalışıyor milleti. Milleti inandıramıyor bu sefer. Nerede Dekyanus? Milleti gavur etmeye uğraşıyor. Şimdi o zaman gelen kral da milleti ahirete inandırmaya çalışıyor. Bu sefer millet inanmıyor. Hadi git işine öldükten sonra dirilme. Mübarek adam o kadar Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi bana bir ayet, bir mucize gönder de bunlara ben bunu inandırayım. Nasıl inandırayım? En sonunda o kadar darlandı ki ateş, yanan ateşin korları, közleri kalmış. Külleri. O külleri böyle serdi. Küllerin üzerine oturdu kral. Külün üstüne oturmak yani alçaltmak kendini, tevazu. Yani Allah duamı kabul etsin diye adam küllere oturuyor. Ya Rabbi bana bir ayet, bir mucize gönder, göster, bu milleti inandırın. O arada da bu geldi pazara, yemek arıyor. Şimdi baktı neyse bir dükkanı kestirdi gözüne, bu adam temiz, bunun rızkı, efendim, yemeği temiz benziyor. Aldı birkaç parça bir şey, para buyurun. Adam bir bak, bu parayı nereden buldun sen? Nereden bulacağım, herkesin cebindeki para ya. Bu para 400 senelik kalp olmuş para. Dekyanus'un parası bu. Dekyanus tarihe geçmiş bir şey adam. Bu antika bir para bu. Hazine bir şey buldun sen. Bir küpten çıktı bu. Herkesin cebinde bu para yok. Ne kötü. Ya ben ne bileyim ya bu. Hangi zamandayız ya? Dekyanus'un parası. O 300-400 senelik işten bahsediyorsun. Bu paralar şimdi geçmez ama sen nereden çıktın? Bu parayı nereden buldun? Sen ne vakit yaşadın? Çünkü adam diyor ki işin Dekyanus'un zamanı değil mi diyor. Bu para bu zamanın parası diyor falan. O zaman adam şaşırır. Birkaç kişiler de başına toplanınca o bakıyorlar bu. Tarihten kalma bir adam. Hemen bunu kralın huzuruna. Böyle bir şey müracaat. Apar topar diyor. Yahu dedi hoş geldin safa gel. Ben de sizi arıyordum dedi. Ne oldu? Ne bileyim biz dedi Dekyanus diye bir kral var dedi burada. Bizi Allah'a ortak koşmaya zorlayınca biz kaçtık şu mağaraya. E ne yaptınız orada? E ne bileyim biz uyuduk uyandığımızı biliyoruz acıktık geldik buraya. Ya siz bana lazımdınız. Ben Allah'a yalvarıyordum sizi bana gönderdi. Şimdi bütün halka ilan yapalım hepsini toplayalım doğru mağaraya. Bütün millet beraber, kral beraber, o Ashab-ı Kehf'ten olan zat da beraber mağaraya. Bir bakarlar kapıdan. Dedik buna ki kimseye bizi anlatma. Bu topladı milleti getiriyor. Eyvah, battık. Onlar korkuyorlar. Bu millet bize galip gelmesin. Neden? Estağfirullah. اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ اَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا اِذَنْ اَبَدًا Diyorlar ki, ya bu adamlar bizi yakalasalar bir şey değil. En fazla taşlarlar, öldürürler, ateşe atırlar. Fakat zorlanırız, morlanırız Allah muhafaza da bizi dinlerine döndürürlerse ebedi yanarız. Onun için korkuları dinden dönme tehlikesi yani. Çünkü insanız. Bir dayanamayacağın imtihan olur, bir işkence, bir zorlanmak. Bir dönersin Allah muhafaza etsin diye korkuyor. Hepimiz ondan korkuyoruz. Şimdi ya dertleri din tabii ya Rabbi diyorsun. Hani gidersin ceryana tutarlar seni şöyle döverler böyle ederler. Ulan sen ayin mi yapıyordun, şeriatçı mıydın, tarikatçı mıydın? Yani insan bu yolda yakalansın, dayak yesin, her şeye razı. Korktuğu ne? Yani o işkencelere karşı Allah muhafaza nefis taviz verdirttirin ve ondan sonra bir daha da ulan ben bunların arasında gözükmeyeyim bir defa içeri düştük bu kadar imtihan atlattık bir daha ben efendim İslam'ı yaşamayayım gizleyeyim kendimi falan nefis böyle insana anlatır diye korkumuz o yoksa şeriat ve sünnet üzere istikamet edeceğini bilse insan istediğin kadar sopaya hepsi derece ama işkencede dönme tehlikesi var işte. O dönersen yandın. Ona dayanamıyoruz. Onun için devamlı diyorum. Ya Rabbi hastayız, zayıfız, aciziz. Dayanamayacağımız imtihanları yapma bize. Yani duamızı böyle yapıyoruz. Yoksa imtihan illaki yapacaksın. Ya Rabbi imtihan yapacaksan kazandır bizi ya Rabbi diyor. Çünkü bu işte baba yiğitlik olmaz. Yani büyük konuşmak tehlikelidir yani. Ben dönmem, dönmem. O tehlikeli o laf. Allah muhafaza etsin. Bak adamlar diyor, sizi dinlerine döndürürlerse ebedi felah bulamazsınız. Ashab-ı Kehf ondan korkuyor. Neyse bunlar, arkadaşları geldi. Ya ne oldu bu, ne vaziyet? Mağaranın başı sarıldı. Dedi, ne Dekyanus kalmış, ne müşrik kalmış. Bu kral Müslüman adam milleti inandırmaya çalışıyor. Allah bizi 300 seneden fazla uyutmuş, uyandırmış. Bunlara şimdi biz bunu anlatalım. Hepsi çıktılar, bütün halka vaziyeti anlattılar. Halk da bunları görünce hep iman ettiler. Bütün millet bunların da ecelleri geldi. Daha yemek falan nasip değil. Ecelleri geldi, girdiler içeri. Onlar dışarıdayken bunlar içeride öyle yine uyudular. Bu sefer kral onlara kurşundan güzel sandukalar yaptı güzel. Dedi. O gece rüyasına girdiler. Dediler ki bu sandukaları başımızdan al. Bizi kurşunlara gömme. Bizi açıkta bırak. Biz her zaman hazır asker. Bizi Mevla uyandıracak, kaldıracak. Ondan sonra o sandukaları hep aldı üzerlerinden. Yine öyle açığa bırak. Onlar o mağaranın çok derin yerindedirler ama mağarada bir var o Antakya'nın üstünde bir de var Maraş'ta, Afşin'de. Tarsus'ta olan da var bir de Afşin'de olan da var. Allah-u Alem bilmiyorum. Afşin'dekinde de kuvvetli rivayetler var çünkü üzerlerinde ta o zamandan kalma mescit de Afşin'de var. Ayette geçen üzerlerine mescit yapma meselesi. Tarsus'taki de olabilir. İhtilaf-ı rivayet vardır. Yalnız onlar mağaranın çok derin yerindedirler. Kimse oraya girmeye cesaret edemiyor. Girse dayanamaz, yanar kül olur. Hazreti Muaviye radıyallahu anh ordularıyla gelmişti mağaraya. İbn Abbas da yanındaydı. Dedi ben şunları merak ediyorum, bunlar bir görebilsek iki adam göndereyim mağaranın her tarafını didik didik edelim, bunlar neredeler? İbn Abbas dedi ki Allahu Teala senden daha hayırlısını dedi korkuttu bu işten. Sen hiç korkmuyor musun? Resulullah'ı korkuttu Mevla. Bir görsen onları korkar kaçardın diyor ya. Ayet bu. Sen buna dedi cesaret etme. Mübarek Hazreti Muaviye dedi ya hele bir gitsinler. İki adam gönderdi. Tam yani onların bulunduğu yere geleceğim. Bir ateş çıktı bunları püskürttü. Anlattılar ki bunları göremeyin. Bazı muharebelere katılıyorlar. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde de bizzat dirilip atlarına binip gelecekler. Mehdi Aleyhisselam'a asker olacaklar. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Eshab-ı Kehf Kur'an'da geçiyor, fazileti anlatıyor. Bu kadar büyük insanlar. Bunların Allah-u Teala Kur'an'da medhiyesini yapıyor da hangi amellerinden bahsediyor? Çok namaz mı? Çok oruç mu? Çok hac mı? Çok zekat mı? Tek ibadetleri var. O da ne? Hicret. Nereden nereye? Şehirden üstteki mağaraya. Bu kadar kısa bir mesafeye hicretle Rabbimiz onlara neler ikram etti. Demek ki işte karışık zamanda dinini muhafaza için hicret edenler bu zatlar gibi çok büyük ecirlere, dünya ahiret şereflere nail olacaklar. Beşincisi nedir? Vel cemaatü cemaattır. Cemaat deyince neyi kastetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ehli sünnet vel cemaatı kastetti. Bir hadisi şeriflerinde buyuruyor. Aleykum bis sevadil a'zam. Sevad-i azamdan ayrılmayın. Sevad-i azam demek en büyük kalabalık demek. En büyük kalabalığı bırakmayın buyurdu. En büyük cemaattan ayrılmayın buyurdu. Şimdi şöyle düşünelim. Dünya üzerinde 7 milyar insan vardır. Bunların ekseriyeti mümin midir, kafir midir? Kafirdir. Rabbimiz zaten bunun haberini vermiştir. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ İnsanların birçoğuna azap sözü vacip oldu. Onlar inanmayacaklar. Ayet Yasin Şerif'te. وَمَا اَكْفَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ Habibim sen ne kadar istesen de insanların çoğu inanacak değildir. Ayettir. Şimdi en büyük cemaat deyince dünya üzerindeki milletlerin, cemaatlerin, toplumların en büyük cemaatine mı? Yoksa Müslümanız diyenlerin içindeki en büyük cemaate mi? Elbette ki dünya üzerindeki en büyük cemaat kafir topluluğuysa onlara uymamız yasaktır. 6 milyarda olsalar, her tarafı da kuşatsalar, bir kişi de kalsak imanlı kalacağız. Onlara uymamız yasaktır. Demek ki bu en büyük cemaattan maksat nedir? Kıbleye dönen, Müslümanız diyenlerin içindeki en büyük cemaattan ayrılmayın. Peki dünya üzerinde 1,5 milyara yakın Müslümanız diyen vardır. Bunların içindeki en büyük cemaat, mezhep hangisidir? Ehli sünnet vel cemaattır. Bakın Hanefi Şafii demedik. Çünkü 4 mezhep Hanefi Şafii Hanbeli Maliki hattır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki sahabe ve tabi'in zamanında birçok hak mezhepler vardır. Hak mezhep sadece 4 değildir. Evvelce 4 de vardı, 400 de vardı müçtehitler zamanında. Fakat bize kadar doğru dürüst intikal eden hak mezhep kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki. Yalnız bu 4 tane mezhep amelde mezheptir. İtikatta mezhebi bu 4 tanenin nedir? 1'dir. O da ehli sünnet vel cemaattir. Gerçi 2'ye ayrılır. Maturidi Hanefilerin tarafıdır. Eş'ari öbür mezheplerin tarafıdır. Fakat Maturidi ile Eş'ari'nin inanç meselelerinin bazı teferruatlarında farklılıkları varsa da ehli sünnettirler. Maturidi ve Eş'ari yani ameldeki 4 mezhebin tamamı ehli sünnette müşterektirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük cemaattan ayrılmayın deyince neyi emretti bize? Ehli sünnetten ayrılmamayı emretti. Bakın 1,5 milyar İslam alemi üzerinde Türkiye, Pakistan, Hindistan, Afganistan, efendim Filistin, Mısır, Suriye, Irak vesaire ekseri topluluklar nedir? Elhamdülillah ehli sünnettir. Bir İran'da Şia mezhebi ekseriyette, Irak'ta bir miktar, Suudi Arabistan'da bir miktar Şia var. Dünya üzerinde ehli sünnetten sonra bugün Şia mezhebi belki biraz nüfus bakımından kalabalıksa da o da ehli sünnetin binde biridir yani. Demek ki Müslümanlar içerisinde en büyük cemaati kim teşkil ediyor? Ehli sünnet. Resulullah ne buyurdu? En büyük cemaattan ayrılmayın. İşarete bak. Yani batıl mezheplere sapmayın çünkü onlar devamlı azınlıkta kalacaktır. Bişarete bak, müjdeye bak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en büyük cemaattan ayrılmayın ifadesinden acizane anlıyoruz ki kıyamete kadar ehli sünnet ekseriyet olacaktır. Öyle ya, en büyük cemaattan ayrılmayın dediğine göre en büyük cemaat devamlı ehli sünnetin olduğu ve kıyamete kadar ehli sünnetin baki ve payidar olacağı, firak-ı dâllenin, sapık fırkaların neşvünema bulamayacağı, ekseriyeti kazanamayacağı, elhamdülillah İslam içerisinde ekseriyetin, hakimiyetin ehli sünnette olacağına büyük bir müjde almıyoruz elhamdülillah. Şu anda elhamdülillah ehli sünnet mezhebi ehli İslam içerisinde ekseriyettedir. Rabbim sair firak-ı dâlleye de hidayetler nasip eylesin. Hidayeti mukadder olmayanların şerrinden ehli sünneti halâs eylesin. Onların bütün faaliyetlerini iptal ederek ehli sünnetin sesini Allah'ım her tarafa duyursun. Amin. Cemaattan ayrılmayın. Fe innehu men faraqa'l cemaate kayde şibrin faqad khala'a ribqata'l islam min 'unuqihi illa en yerci'a. Hadis-i şerifin ne muazzam tarafıdır bu. Çünkü her kim ehli sünnet vel cemaat inancından bir karış ayrılırsa, bir karış, muhakkak ki o İslam ipini boynundan çıkartmış olur. Allah Allah. Ancak dönerse kabul edilir. Dönmedikçe İslam ipi boynunda değil diyor. Acayip bir hadis. Buradan sapık fırkaların işinin yaş olduğu anlaşılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyurdular. Yahudiler 71 parçaya bölündüler. Hepsi cehennemliktir. Bir kısmı cennet. Bir fırkası sadece cennettedir. Yahudilerden cennete girecek hangileridir? Musa aleyhisselam zamanında Tevrat'a inanan, Musa aleyhisselama inanan ve Allah'ımızın emirlerini yaşayan, yasaklarından kaçan grup cennette. Musa aleyhisselamdan sonra ta İsa aleyhisselam gönderilinceye kadar Tevrat-ı Şerif'i değiştirmeden, dinini değiştirmeden amel eden, Musa Aleyhisselam'ın dini üzere yaşayanlar cennete gider. Peki İsa Aleyhisselam geldiğinde ona inanmayan veya Musa Aleyhisselam'dan sonra kitabı değiştirenler, işte onlar 70 fırka. Hepsi cehennemlik. Bir fırkası cennet, hangisi? Dinini değiştirmeden, muhafaza eden, İsa Aleyhisselam gelinceye kadar o şekilde yaşayan. Ekalliyet bunlar, azınlıkta. Hristiyanlar 72 parçaya bölündüler. Sıralı gidiyor. 71-72. Allah'ın hikmeti. Ortodoks, Katolik, acayip acayip gruplar. Hepsi cehennemdedir. Biri cennette. Hangisi? İsa aleyhisselam zamanında ona inanan, yardımcı olan havarileri, mümin olan ashabı, İsa aleyhisselamdan sonra Muhammed aleyhisselatü vesselam Efendimiz gelinceye kadar İncil-i Şerif'i değiştirmeden amel edip yaşayanlar cennettedir. Fakat İncil'i değiştirenler, İsa aleyhisselamı inkar edenler, ayetleri tahrif edenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi inkar edenler, işte 71 parçası onlar. Hepsi cehennemdedir. 72. o cennette olan tek fırka, demin dediğimiz gibi dinini değiştirmeden İsa aleyhisselamın dini üzere yaşayanlar. Efendimiz geldiğinde de ona inananlar. Ve seteftariqu ümmeti, yakında benim ümmetim bölünecektir. Selâzen ve seb'ine firkaten, 73 parçaya. Bak, 71 72 73, bu ümmet 73 parçaya. 73 deyince Yahudiler bunun içinde midir? Hristiyanlar da dahil midir? Amerika, Rusya, işte İngiltere, yok. Benim ümmetimden kastı hangisidir? Kıbleye dönenler, namaz kılanlar, Müslümanız diyenler 73 parçaya bölünecekler. Tabii, öbür gavurları ne katarsın hesaba? Ona bakarsan 1000 küsur çıkar. Müminiz diyenler 73 parçaya bölünecekler. Kulluhum finnâr. Hepsi cehennemdedir. 73'ün illa vahide. Biri müstesna. Hangisidir o? Firkayı Naciye, kurtulacak fırka. Kıyle ve menhum ya Resulallah. Onlar hangileridir ya Resulallah soruldu. Kâlehumullezîne alâ mâ en aleyhi ve ashabî. Onlar benim ve ashabımın yolunda gidenlerdir. Ben deyince sünnet, ashabın deyince cemaat. Peki sahabeye düşman olanlar ne olacak? Sahabeye buğz edenler ne olacak? Ehli sünnetten ayrılmışlar, sapık fırkalara, cehennem tarafına kaymışlardır, Allah muhafaza eylesin. Şimdi demek ki bugün Yahudilerden, Hristiyanlardan cennete gidecek, şu andaki Yahudi Hristiyanlardan cennete gidecek bir fert yok. Bazıları işte bunları da cennete göndermeye uğraşırken kendileri de cehenneme gittiler. Ya bazı sapıklar. Tefsirler de yazdılar bu hususta. Yalan yanlış uydurma fikirlerini dünyaya da bedava dağıtıyorlar bu masonlar, bu hainler ki Yahudi Hristiyanlarla Müslümanların aynı. Hepsinin din mensubu, Allah var, kitap var, peygamber, hepsi aynı. Yani tasdadır, aynı kefededir diyerek milleti şaşırtmak isteyen bazı sapıklar çıkmışlar, türemişler, bunu yaymaya çalışıyorlar. Allah şerlerinden helas eylesin ümmeti. Ve diyorlar ki 5-10 sene sonra hep bizim fikirlerimiz yayılacak dünyaya. O kadar çalışıyoruz diyorlar. Bunu da söylüyorlar. Şimdi bu 72 fırka hakkında bir miktar malumat vermek gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği 72 fırkanın Milel ve Nihal isimli kitaplarda, yani bu fırkaları, grupları anlatan kitaplarda tafsilat ile ayrıntılı bir şekilde inançlarının sapıklıkları, bozuklukları beyan edilmiştir. Ve öyle bir hesap çıkarılmıştır meydana ki 72'dir yani. Sapık fırka tam 72 bulunmuştur yani. 73 değil, 71 değil. Resulullah burada 72'ye ayrılacak. Yani sapık olanlar 72, o 72'nin hesabı çıkmıştır. Ehli sünnetin dışındakiler meydandadır. İnançlarının bozuklukları da oralarda, kitaplarda anlatılmıştır. Akaid kitaplarımızda da var. Bu Milel ve Nihal kitaplarında da var. Grupları anlatıyor. Bunların bazılarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyurdular. Vefatından evvel. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidînel mürşidînel mehdiyînel mübâdî. Benim yolumdan ayrılmayın. Benden sonra kamil halifelerimin, olgun, hidayet bulmuş olan halifelerimin yolundan da ayrılmayın. Kamil halifeler kaç taneydi Efendimiz'den sonra? 4 taneydi. El-hilâfetü bâdî 30 sene. Benden sonra tam halifelik 30 sene devam edecek buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz'in vefatıyla 30 sene bitti. Efendimiz onu da söyledi, ne zaman biteceğini o devrin. 4 halifenin devrini biteceğini 30 senedir diye hadis-i şerifte beyan etti. Ondan sonra tabii ülül emirler, Müslüman kumandanlar, emirler gelmiştir. Ama kamil halifelik, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi fetva verme yetkisine sahip 4 büyük halife Resulullah'ın hakiki halifeleriydi, elçileriydi. Onların yolundan da ayrılmayın. Gerçi ashabiken nücumi biyeyhi muktedeytü mühtedeytüm. Sahabelerimin hepsi yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız yolunuzu bulursunuz buyurmuşlardı. Sahabe zaten cemaati temsil ediyor. Hepsi içtihat derecesinde fetva verebilir insanlar. فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْد۪ي فَسْيَرَ اَخْتِلَافًا كَث۪يرًا. Benden sonra yaşayacak olanlarınız çok büyük fitne ve kargaşa göreceksiniz. تَمَسَّقُوا بِهَا. Siz benim yoluma yapışın. وَعُدُّوا عَلَيَا بِالنَّوَاجِزِ. Elinizle sarılmayın, dişinizi de takın. Belki elinizden kaçırırsınız. وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَزَاتِ الْاُمُورِ. Sonradan çıkan bid'atlerden sakının. Bid'atlerden maksat hangileridir? Özellikle inanç bid'atleridir. Amelde bir bid'at olsa, tevbe etsen affedilir. Yani itikatta bir bid'at olursa insan o itikatla da ölürse ahirette illa cehenneme girmemiş kurtulamıyor. Çünkü hepsi cehennemdedir inancında bozukluk olanların buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Küllüm finnâk. Ameldeki bid'atler de gerçi mühimdir. Sünnetleri kaldırıyor, tehlikelidir. Ama ehli sünnet olduğumuz halde bizde de amel bid'atleri bulunabilir. En mühimi hangisidir? İnancımızda bir bid'at olmasın. İnançtaki bid'at adamı ehli sünnetten ayırır. Çok büyük tehlikesi var. Yani ehli sünnet inancının dışında bir inanç demek istiyorum bid'at dediğimiz. Fe inne kulle muhdetin bid'a. Sonradan çıkan her şey bid'attir. Ve kulle bid'atin dalal. Her bid'at sapıklıktır. Ve kulle dalaletin finnar. Her sapıklığın sonu cehennemdir. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının inancının dışında bir inanç insanda olsa Allah muhafaza etsin, ehli sünnetten ayrılmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu. El gavariç kilabun nar. Hariciler cehennem köpekleridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Vefatından evvel bunu haber vermişti. Vefatından sonra Hazreti Ali Efendimiz zamanında bu hariciler türedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Bir kavim çıkacak, bir topluluk çıkacak benden sonra. Öğle namaz kılacaklar, siz kendi namazınızı, sahabe-i kirama söylüyor. Yakru ahadukum salatehu ma salatihim. Siz onların kıldığı namazı görseniz kendi namazınızı beğenmeyeceksiniz. Ve siyamehu ma siyamihim. Onların orucunu görseniz kendi orucunuzu hakir göreceksiniz. Yakru'un el Kur'an. Kur'an da okuyacaklar. La yücavü terakiyon. Boğazlarından aşağı inmeyecek. Yemruku'un emine din. Dinden çıkacaklar ki ma'amruku sevmine ramiyye. Ok yaydan çıktığı gibi. Namazlı oruçlar hem nasıl ibadetli adamlar. Sonra ok yaya dönemediği gibi onlar dine dönemeyecekler. Hazreti Ali Efendimiz zamanında Harura ehli 12 bin kişi çıktılar. Hazreti Ali Efendimiz'e karşı çıktılar. Dediler ki biz halifenin hükmünü kabul etmiyoruz. İnil hükmü illa lillah. Hüküm ancak Allah'a aittir dediler. Lafa dikkat et. Ayettir bu. İnil hükmü illa lillah. Hüküm ancak Allah'a aittir. Kararı ancak Allah verebilir. Ayettir ama Hazreti Ali Efendimiz bunu duyunca ne dedi? Kelimetü hakkın üride biha batıl. Doğru söz söylediler ama yanlış mana verdiler. Ne demek istiyorlar? Biz Hazreti Ali'yi tanımayız. Biz Allah'ı tanırız diyor. Peki sen Allah'ı Celle Celaluhu nerede bulacaksın, görüşeceksin de tanışacaksın? O elçi gönderdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O da halife bıraktı sana. Senin zamanında kim Hazreti Ali Efendimiz diyelim. O zamana rastladın. Sen onu dinlemeye mecbursun. Bugün ehli sünnet alimler bir meselede fetva verirler de birisi kalkar ben alim hoca tanımıyorum, ben hükmü Allah'tan alırım. Sen hükmü Allah'tan alırsın, sen peygamber misin, vahiy mi geldi sana? Ne anlarsın sen hükümden? Demek ki hüküm ancak Allah'ındır derken peygamberin ve varislerinin hükmüne razı değiliz diyen yanlış mana vermiş olur. Hazreti Ali Efendimiz onlarla harp etti, davet etti, dönmediler. Öyle bir namaz kılıyorlar, öyle bir oruç tutuyorlar, takvada zirve yani. Fakat bu terbiyesizliği yaptılar, onlarla harbi ilan etti, 12 binini gebertti, katletti, Resulullah emretti. Bunlar harici mezhebi, ilk çıkan fitneler. Hazreti Ali Efendimiz'in zamanında daha 4. halifede başladı. Ondan sonra Rafiziler çıktı. Bu Rafiziler de Şia mezhebi, bunlar da Hazreti Ali Efendimiz'i aşırı seviyor, tapar derecesinde. Bir de diyorlar ki, siz Ehl-i Beyt'i sevmiyorsunuz, Resulullah'ın işte damadını, kızını, torunlarını sevmiyorsun, haşa, bizi de iftira ediyorlar. Biz efendim onları çok seviyoruz. İmam Şafii radıyallahu anh ehli sünnetin çok ileri gelenidir. Hem müçtehittir hem ehli sünnet imamlığında yüksek ilmi vardır. Buyurdu ki: "Lev kâne rafdan hubbu âli Muhammedin felyeşhedi s-sekalâni enni râfidun." Muhammed aleyhissalâtu vesselâmın ehli beytini sevmek, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma, Hasan, Hüseyin, Rıdvanullah, Ehl-i Beyt özellikle bunlardır. Bunları sevmek, Rafizilik, Şiilik bunları sevmekse, insanlarla cinler şahit olsun, ben de Şiiyim dedi. Ehl-i Beyt'i ben de seviyorum o zaman. Ama ne demek istedi? Şiilik, Rafizilik, Ehl-i Beyt'i sevmek değil. Ehl-i Beyt'i sevmek Ehl-i Sünnet alameti zaten. Ya Şiilik nedir? Öbür sahabeyi sevmemek. Hazreti Ebu Bekir'i sevmemek, Hazreti Ömer'i sevmemek, Hazreti Osman'ı sevmemek, Hazreti Muaviye kafir demek, onun etrafındaki 10.000 sahabeye mürtet demek, işte onları dinsiz eden bu fikirdir. Yoksa Şiiliğin özelliği Hazreti Ali'ye muhabbet midir? Haşa! Hazreti Ali lanet eder onlara. Hazreti Ali Efendimiz devletin başına Emirül Müminin olduğu vakit büyük bir meclis topladı, bütün millet geldi, kürsüye çıktı, buyurdu ki İnne Ebu Bekrin ve Ömer'a efdalü hadihil ümmet. Ebu Bekir ile Ömer rızvanullahi mecmuin. Bu ümmetin en üstünüdürler. Resulullah'tan sonra en büyük insandırlar. Femen fevvaleni aleyhima feve müfterin. Beni onlardan üstün tutan iftira ediyor. Onun için 80 sopa atarım ona iftira cezası. Ben onlardan üstün değilim haşa dedi. Kendisi söyledi. Bunu ilan etti. Ondan sonra Hazreti Muaviye Efendimizle aralarında bir takım sürtüşmeler oldu. Hatta muharebeler oldu. Kanlar da döküldü, canlar da yakıldı. Hazreti Ali Efendimiz yine ne buyurdu? İhvanuna bega aleyna. Onlar bizim kardeşimizdir. Bize karşı taşkınlık ettiler ama mahum bi keferetin. Asla kafir değiller. Ve la fesekatin. Fasık da değiller. Günahkar da değiller diyor. Niçin? Lima levun minet tevil. Tevilleri var ellerinde. Onlar da müçtehit. Ayet ve hadisten onlar da anlıyor. Hazreti Ayşe anamız da var onların içerisinde. Cennetle müjdelenenlerden var onların içerisinde. 10.000 sahabe var orada. Atılacak bir taraf mıdır? Sana mı düşmüş? İmam Şafii Efendi'ye sordular bu meseleleri. Buyurdu tilke divaun tahharallahu anha idiyena felnu tahir anha elsinetena. O kanlara Allah bizim elimizi bulaştırmadı, biz de dilimizi bulaştırmayalım. Bize gelmez. Aslanlar güreşirken tilkiye ne düşmüş? Kaçmak düşmüş. Sen kimsin? Sahabenin arasına girdin de hakemlik yapacaksın. Kaç paralık ilmin var? Allah Allah. Dikkat edelim. En ufak bir meselede ehli sünnetten ayrılmış oluruz. Yanarız yani ahirette, yanarız. Bir sahabeye buğz etsek yanarız yani. Nasıl buğz edersin? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, "Eshabi, eshabi, sahabemin aleyhine gitmeyin, sahabeme ilişmeyin, dokunmayın. La tettehidûm karavan ba'di, benden sonra onları hedef etmeyin, tenkit etmeyin." Benden sonra diyor bak, benden sonra çünkü karışacak ortalık. Haberi veriyorum size bak, benden sonra onların aleyhine gitmeyin. فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِعُبِّ يَحَبَّهُمْ. Onları seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضُ يَبْغَضَهُمْ. Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. Sahabeye buğz, Resulullah'a buğz, Allah'a buğz. O sonra buyurdu, sizin biriniz Uhud dağları kadar altın verseniz benim sahabemin yarım ölçeğine değmez. لَمَنْ فَقَا اَحَدِكُمْ مِسْلَ اُحُدٍ زَيْبَنْ مَا بَلَغَ مُدَّ نَصِيفِهِمْ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ. Yarım ölçeğine de değmez. Bir ölçeğini bırak, yarım ölçek verdiklerine değmez. Onlar çok kazandılar arkadaşlar. Allah-u Teala buyurdu, لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ. Mekke fethedilmeden evvel Allah'ın yoluna para veren, tabi Mekke fethinden evvel İslam zayıftı, garipti. O garip zamanda para veren, cihad edenlerle Mekke fethinden sonra İslam güçlendikten sonra para veren cihad edenlerin sevabı bir değil. Garip zamanda işe girenler daha sevap. Bak şimdi de acayip işler. Müslümanlar azken yanaşmayanlar Müslümanların sayısının çoğaldığını görünce hemen başrollere oynamaya başladılar. Garip zamandakiyle, tamam mı? Yalnız zamandakiyle, zayıf zamandakiyle, horlanırken, hakirlenirken, dışlanırken millet tarafından, hiç kimse bizden bahsetmezken bizi tutmayıp da şimdi efendim ne zaman Müslümanlar gündeme geldiler, ortalıkta bir efendim ilerleme kaydettiler diyerek kalkıp efendim nasıl olsa bura yağlanacak, ballanacak, ben de bir parmak çalayım diye madde menfaat için girenler de oluyor çok yani. Bunlar bir değil. Sahabe-i kiram içerisinde buyuruyor, Mekke fethinden evvel verenle, harbedenle, Mekke fethinden sonra bir değil ama اُلَٰئِكَ عَظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذ۪ينَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا. Bunlar Mekke fethinden sonra verenlerden daha üstün, derece bakımından daha büyüktür. Ama sonunda ne buyuruyor? وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى. Ben hepsine cenneti söz verdim diyor. Yani sahabenin hepsine cenneti söz verdi. 10 tanesi ismiyle cennetle müjdelenmişse hepsini Kur'an'da Rabbimiz müjdelemiştir. Demek bunların aleyhine konuşanın dilini Mevla keser ya. Zerre kadar bunların aleyhine gidilmez. Daha çok hadis-i şerifler var. Şeyh-i Şibli buyurdu ki مَا آمَنَ بِرَسُولِ اللّٰهِ مَنْ لَمْ يُوَكِّرَ صَحَابُ. Sahabeye hürmet etmeyen Resulullah'a inanmamıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tazım edeceksin, hürmet göstereceksin. Resulullah onlara kıymet verdi, sen de vereceksin. Tuğba alimen rani. Beni görene müjde olsun buyurdu. Onu bir kere görmek, onun sohbetinde bir kere bulunmak öyle bir derecedir ki en büyük evliya onun tırnağı etmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Hamze'yi radıyallahu anh şehit eden Hazreti Vahşi radıyallahu anh, Allah ve Resulü onu kabul ettiler. Biz kabul etmesek olur mu? Haşa, biz kimiz ki? Adam kalkmış diyor ki bu Vahşi de ne biçim isimmiş diyor, böyle de sahabe mi olurmuş diyor. Yani o kadar cahil insanlar, yahu sen Resulullah'ın sohbetinde bulunan, kabul olunan hakkında kaç tane ayet inen bir insan hakkında sen ne konuşuyorsun ya? İsmini beğenmemiş, seni kim beğenmiş ya? Hazreti Hindi'den bahseder, Ebu Süfyan'dan bahseder, Hazreti Rıdvanullahi aleyhim ecmai. İstediği kadar evvelce Efendimizle harp etmiş, neler etmiş. Ölmeden iman etmiş, Resulullah'ın sohbetine gelmiş, kabul etmiş. Sana Hazreti Vahşi Efendimiz geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu ki, amcamı şehit eden sen miydin? Bendim ya Resulallah. Dedi, şimdi o iş hatırıma gelirse senin için iyi olmaz dedi. Sohbette de tabii bulunacaksın. Mümkünse yüzünü benden kaybeder misin, gizler misin dedi. O da arkasına geçti, gizlendi, oradan sohbeti dinledi. Bir kere sohbette bulundu. O ilk sohbette sahabe oldu yani tabii. Sahabe ne demek? Bir kere iman edip gören sahabe oldu. Veysel Karani mübarek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan beri ona inanmış, takip eden bir insandır. Veysel Karani Hazretleri, Üveys el-Karani ismi esas. Bu zat Yemen'in Karen kasabasında ta Ebrehe'nin fillerle Mekabe'yi yıkmaya geldiği tarihte, Efendimiz'in doğduğu senedir, fil senesi, o seneden beri Hazreti Üveys anasıyla Resulullah'ı beklemektedir. O kadar inanmış. Efendimiz'e gelen her şeyden haberdar ediyor. Mevla ona ilham ediyor. Harplerini Efendimiz'in görüyormuş gibi seyrediyor. Her şeyi Yemen'den, köyünden takip eden bir zattı. Efendimiz Medine'ye hicretinden sonra anasından müsaade aldı. Medine'ye gideyim, Resulullah'ın yerini göreyim. Dedi, git ama evladım, Mescid-i Nebevi'de bulursan görüş, bulmazsan dön. Bekleme görüşmek için dedi. O da anasına çok itaatkar olduğu için geldi. Yollarda sahabe-i kiramlarla görüştü. Efendim Mescid-i Nebevi'ye geldi. Kokusunu aldı, evinin kenarlarına dolandı. Cami-i Şerif'te namaz vakti Efendimiz'i göremediği için, rastlayamadığı için bekleyemeden döndü gitti. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor, bilse sahabeliğin şerefini beklerdi diyor, anasını dinlemezdi diyor. Ama orada anasına itaat için geri döndü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktı hücrelerinden, Üveys'in kokusu geliyor buralarda dedi. Dediler, Yemen'den bir zat geldi sizi görmeye, bekleyemedi gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çok methederdi, onun halini anlatırdı. Ona hediye hırkasını emanet etti Hazreti Ali Efendimiz'e. Bütün sahabe ondan bahsederdi. Efendimiz'in vefatından sonra hacca gelmişlerdi Hazreti Ömer, Hazreti Ali Efendilerimiz. Hac mevsiminde Yemen kafilelerine seslendiler. Aranızda Üveys var mıdır? Vardır dediler. Hemen gittiler ziyaretine, onunla görüştüler. Hazreti Ömer Efendimiz'le görüştü, Hazreti Ali ile görüştü. Sahabe ile görüşen ne olur? Tabi'in. Resulullah görse sahabe olur. Sahabeyi görse ne olur? Tabi'in. O tabi'in yani göreni görenler. Onları gören ne olur? Tebe-i tabi'in olur. Böyle sıra sıra gider. Hayrul kuruni karni, sümmellezine yelûnehum, sümmellezine yelûnehum ilâ ahirî. En kıymetli asır benim yaşadığım asırdır. En kıymetli insanlar asr-ı saadette bulunanlar. Sonra onların peşine gelenler, sonra onların peşine gelenler. O sonralar araya girdi. 14 asırdır bizi geri itti. Biz onlara nasıl yetişeceğiz? Ama bugün de fitne fesat içerisinde ne dedimse kitapla sünnetle amel edenler 50 sıddık 100 şey sevabı alıyor, onu da unutmayın. O müjde de bize var. Herkese yok. O da bu zamandaki bu fitneye düşenlere var. Şimdi Hazreti Üveys'ten Hazreti Ömer dua isterdi. Hazreti Ali Efendimiz dua istediler. Hırkasını, hediyesini verdiler. O kadar ona yalvarırdılar. Resulullah seni çok methederdi, sen bize ne olur dua et diye. Sahabe-i kiramın bile dua istediği bir zat. Ama sahabe olamadığı için. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Hazreti Vahşi'nin ilk sohbette erdiği makama Hazreti Üveys el-Karani ömrünün sonunda eremezdi. Sahabe olamadı da onun için. Buraya dikkat edelim. Abdullah ibn-i Mübarek radıyallahu anh ehli sünnet imamımızdı. İmamlarımızdan. Ona sordular. Ömer ibn Abdülaziz mi üstün? Hazreti Muaviye mi üstün? Ömer ibn Abdülaziz Hazreti Ömer'in torunlarından 5. halife sayılıyor. Adalette, fazilette. Sırada 5. değil. Fakat çok büyük insan. Adalet timsali Hazreti Ömer gibi bir insan. Bu mu üstün? Hazreti Muaviye mi üstün dediler. Abdullah ibn Mübarek buyurdu ki: "El gubarul ladî dakhala fe feras Muaviye ma Rasulillah hayrun min Umar ibn Abdülaziz kedâ merra." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber giderlerken, Hazreti Muaviye Resulullah'ın yanında giderken, onun kendisi değil, atı değil, burnu değil, atının burnuna giren toz bile Ömer ibn Abdülaziz'den kaç kat üstündür. Çünkü kimin yanında giderken o toz giriyor onun burnuna. Bu Resulullah'ın yanında gitmek, bunun vahiy katipliğini yapmak, böyle hususiyetler, özellikleri var bu sahabelerin. Rıdvanullah aleyhi ve sellem. Hatta Efendimiz Hazreti Muaviye'ye idâ melikten nâse ferfuk diyeyim, insanların başına idareci olursan yumuşak davran onlara diye hükümdar olacağını, emirul mümin olacağını bile işaret etmiş idi ya. Ve Hazreti Ali Efendimiz'den sonra zaten Hazreti Muaviye başa geçti. O hadis-i şerif de tecelli etti. E bunun aleyhine sen nasıl konuşabilirsin? Yalnız Hazreti Ali Efendimiz ile Hazreti Muaviye arasındaki meselelerde illaki iki taraf da haklı değildi. Değil mi? Bir taraf haklıdır, bir taraf haksızdır. Allah indinde haklı kaç tane olur? Bir tane olur. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, dört mezhep. Bir fetva meselede dört tane ayrı fikir olsa bunların dördü de hak mıdır? He? Değil. Hak kaç tane? Allah indinde hak bir tane. Ama öbür üç taneye Rabbimiz ne veriyor? Ayetten, hadisten inceleyip böyle karar verdikleri için o zatlara bir sevap veriyor, hakkı bulana iki sevap veriyor. Hiçbirine günah veriyor mu? Yok, ayet ve hadise göre inceleyip bu karara vardılar. Onun için. Bu hata senin benim hatama benzemez. İçtihat hatasıdır ki bunda hata eden bir sevap alır, isabet eden iki sevap alır. Müçtehit bazı isabet eder, bazı hata eder. Bir meselede 10 tane fetva varsa hoş, hepsi isabet değil, bir isabet ama müçtehitlerin verdiği bütün fetvalarda hatalarında bile bir sevap alır, bir derece alırlar. Sahabe-i kiram da müçtehittir. Hazreti Muaviye radıyallahu anh, Hazreti Osman şehit edildiğinde Hazreti Ali Efendimiz'e müracaat etti ki Hazreti Osman'ın karı kurumasın, hemen kısas yapılsın, eşkıyanın üzerine gidilsin. Hazreti Ali Efendimiz de dedi çok fitne kaynıyor ortalıkta, şimdi iş karıştırırsak daha büyük şeylere mal olur, kısası tehir edelim dedi. Hazreti Muaviye de tehir edersen bunlar fırsat bulur, İslam'ın en büyük adamlarına saldırırlar, daha beter olur dedi. Buradan bir kargaşalık çıktı, araya münafıklar da girdi. Ne oldu oldu şimdi. Biz buna karışacak değiliz. Biz bunların arasındaki muhalefetleri, kavgaları hepsini güzel yerlere hamletmeliyiz. Bizim anlamadığımız hikmetler vardır içerisinde demeliyiz. Bize ne düşmüş? Resulullah'ın eshabının hepsini severiz. Hepsine hürmet ederiz. Ancak bunların içerisinde haklı taraf kimdi? Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Muaviye tarafı hatadaydı. Ama içtihat hatası olduğu için Hazreti Ali Efendimiz ne buyurdu? Tevilleri var, fasık da değiller. Bunu anlamak lazım. Bunları bilmezsen sana gelip yuttururlar. Ehl-i Beyt seviyoruz, biz Caferi mezhebindeyiz. Cafer-i Sadık radıyallahu anh İmam-ı Azam'ın hocasıydı, Ehl-i Beyt'in imamıydı. Biz onun mezhebiyiz. Yalan. Cafer-i Sadık radıyallahu anh bizim hem şeriatta imamlarımızdan hem tarikatta imamlarımızdandır. Cafer-i Sadık silsilemizin başında bizim. Cafer-i Sadık Efendimiz'in torunudur. Ehl-i Beyt'ten 12 imamdandır. Kendisi müçtehittir. Fakat bunların dediği Caferi mezhebi ondan beri saflığını muhafaza etmiş, ehli sünnet itikadına kalmış değildir. Caferi Sadık'ın kendisi bizim imamımız. 12 imam tutturmuşlar hani, 12 imam. Hak mıdır? Haktır. 12'si de ehli beyttir, Resulullah'ın torunlarıdır. Başlarımızın tacıdır, ehli sünnet imamlarıdır. Şia ile hiç alakaları yok. 13.leri kimdir? Abdülkadir Geylani'dir. Onu hiç sevmezler. Niçin? Ehli sünnettir, Şia'ya çatmıştır da onun için. O da Ehl-i Beyt, Seyyid ve 13.leri. Öbür 12 tanesinin zamanında bunlar zaten artma göstermemiş. Sonradan artınca Abdülkadir Geylani bunlarla mücadele etmiştir. Onun için onu tutmazlar. Vefat etmiş olanların adını istismar ediyorlar. Biz onların adamıyız diye. Alakası yok. Kim dedi sana Ayşe anamıza iftira et? Kim dedi sana Hazreti Osman'a iftira et? Kim dedi sana Hazreti Ebu Bekir'e buğz et, sebbet? Hangi ehli beyt dedi sana böyle? Nereden çıkmış arkadaşlar? Bunların inanç pislikleri çok bozuktur. Bakın İmam-ı Rabbani Hazretleri, Müceddid-i Elfizani, ikinci bin senenin yenileyicisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, اِنَّ اللّٰهَ لَيَبْعَثُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِيَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لِهَذِي الْاُمَّةِ اَمْرَ د۪ينَ. Benden sonra her 100 senenin başında Allah-u Teala bu ümmetin dinini tazeleyen, sünnetleri yaşatan, bid'atleri kaldıran bir müceddit gönderecektir, söz verdi. Efendimiz'den sonra her 100 senenin başında bu zatlar geldi. 200'ün başına geldi, 300, 3. yüzyılın başına geldi, 4. yüzyılın başına geldi. Şimdi 1400'ü bitirdik, 1500'ün başındayız. Yani 15. asrın başında, 15. asırdan hicri. Bu başta da, bu yüzün başında da mutlaka sünneti yaşatan, bid'atleri ortadan kaldıran, müceddit dini yenileyen zat vardır. Gerçi bunlar dünyanın her tarafında mevcutsa da başları bir tanedir. Esas müceddit, yüzlük müceddit bir tanedir. Ama varisleri, vekilleri bu vazifeyi yapan dünyanın her tarafında ehli sünnet uleması vardır. Bir kişiyle tabii yaz gelmez, her tarafa yayılamaz o. Ama reisleri bir tanedir. İmam-ı Rabbani Hazretleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 1000 sene bitince din-i mübin İslam'ın, ehli sünnet mezhebinin kuvveti tamamen eksilmeye başladı. Şia mezhebi vesaire sapık fırkalar dünyaya yayın yapmaya başladı. Allah İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni göndererek 2. 1000 senenin yenilemesini onunla yaptı. 70 bin evliyanın reisidir, 400 sene ondan geçmiştir, 600 sene daha vardır onun 1000 senesinin tamamlanmasına. Onun devrindeyiz şimdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tecdit devrindeyiz. Bütün sünnetleri ihya etmiş, bid'atleri ref etmiş ve inançtaki esas en mühim noktası inanç bid'atlarıyla mücadele etmiş. Hep ehli sünneti tavsiye etmiştir dünyanın her tarafına yazdığı mektuplarında. Onun için mektubatı çok okumalı. Ehli sünnet itikadı çok tavsiye edilmektedir orada. Onun eseri, eşsiz eseri. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki 72 tane sapık fırkanın Allah indinde en kötüsü Şia mezhebidir. Bak bunun için haricileri var, mutezilesi var, cebriyesi var, müşebbiyesi var, mürciyesi var. Var da var. 72 parça bu. En kötüsü kimdir diyor? Şia mezhebi. Neden? Çünkü hiçbir mezhepte olmayan pislik bunlarda var. Resulullah'ın ashabına buğz ederler. Sahabeye buğz etmek öyle bir beladır ki Allah buyuruyor لِيَغِيْضَ بِهِمُ الْكُفَّارِ Ben Resulümün ashabını birden yetiştirdim ki kafirler çatlasın diye diyor. Rabbimiz sahabe düşmanlığına küfür ismi veriyor. Bu kadar tehlikelidir sahabeye buğz. Onun için en buğz ettiği İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bunlar ve bunlar hakkında bir risale yazmış. Müstakil 23-24 fırkaya ayırmış. Kimisi Hazreti Ali'ye ilah diye tapan. Kimisi Hazreti Ali'ye peygamber der, Cebrail aleyhisselam şaşırmış da o küçükmüş de Efendimiz'e. Ulan küçükmüş de büyümesini bekleyememiş mi? Be sapık. Madem gelecekti ona niye şaşırsın? Kimisi kalkmış Hazreti Ali Efendimiz'e ilah diyen kafir olur, peygamber diyen kafir olur. Hazreti Sıddık, Hazreti Faruk ve Hazreti Osman'dan üstündür deyip de öbürleri de sahabedir, onları da kabul ediyorum ama Hazreti Ali'yi üstün görüyorum diyen kafir olmaz ama ehli sünnetten haric olur. Ehli sünnetten çıkar kafir olmaz. Çünkü Hazreti Sıddık ve Hazreti Faruk ve Hazreti Osman'ı kabul ediyor. Hazreti Ebu Bekir'in sahabeliğini inkar eden kafir olur çünkü Kur'an'da sabittir. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e söven en doğru rivayete göre kafir olur, söven. Bu adamlar geliyorlar Medine'de, o kadar hacca geliyorlar, yüz binlerce en çok bunlar geliyorlar. Bu İran'dan geliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda hiç muvacihe-i şerifte selam vereni binde bir rastlarsın. Verirse de Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e şaşırıp da vermez. Esselamu aleyke. Sana selam olsun Efendimiz'e diyor. Ya hamile leda beyne cembeyge. İki yanındakilerden eziyet çeken peygamber. Onları yani zorla gömmüşler oraya, eziyet çekiyormuş onlardan diye. Böyle selam veriyorlar. O Cennetül Bakiye'ye girerler, Hazreti Fatıma Ehl-i Beyt tarafına giderler, sabahlara kadar saçını başını yolarlar, orada oturup ağlar ağlar, hacca gidenleriniz görmüştür. Hazreti Osman'a bir tane gelip selam veren yoktu. Onların o koca sarıklı, cübbeli, sakallı mollaları var. Onlar gelirler böyle Hazreti Osman'ın yanına, belki şaşırıp da mezarlarda isim cisim yazmıyor diye bilmeyen yeni gelenleri gelirler. Bu kimin kabri diye sorarlar. Hazreti Osman dediğim vakitte biz böyle ağzımızı doldura doldura Hazreti Osman radıyallahu anh diyoruz mesela, hani onlara duyurmak için. Adam nasıl kaçıyor böyle, cehenneme uğramış gibi Hazreti Osman'a ne selam ne Fatiha ne bir şey, hiçbir şey yok. Böyle düşmandırlar. Görün. Sarıklarına, sakallarına aldanmayın. Resulullah ne buyurdu? Sizin biriniz onların namazına baksa kendi namazını beğenmez, orucuna baksa kendi orucunu beğenmez. Kur'an'da okurlar ama aşağı inmez, buradan aşağı gitmez. Şekilcilik bizi aldatmasın. Hindistan'da neler var? İneğe tapanlar var. Sihirler. Bu adamların benden büyük sarıkları var, benden uzun sakalları var. Görsen selam vereceğin gelir ama iman nuru yoktur. İneğe taparlar. Tabi sarık sakal İslam nişanıdır. Eski İmam-ı Rabbani Hazretlerinden kalma, 400 sene evvelden oradan tekkelerden kalma, İslam nişanları gelenek görenek kabilinden suratlarında kafalarında kalmış ama inançları bozulmuştur. Demek ki adamın imanı yoksa sakalı sarığı beni aldatmasın. Bu sakal ve sarık imanlı olana, ehli sünnet olana fayda eder. Başkasına etmez. Burada yanlış anlamayalım. Adam Ravza-i Mutahhara'da görüyorum, bir teheccüd kılıyor. 3 saat be! Bunların mollaları. Bakıyorum bakıyorum. Amile cünnası be! Rabbimiz buyuruyor. Amel ediyorlar ama boşuna çalışıyorlar, yoruluyorlar. İnancını düzeltmeden, Resulullah'ın eshabını sevmeden, Hazreti Ayşe'yi sevmeden nereye gidiyorsun? Ayşe anamıza iftira ederler. Fahişelerin adına Ayşe takarlar. Bunlar Ayşe anamız Hazreti Muaviye'nin tarafında olmuş diye. Ayşe anamıza iftira eden Nur suresindeki 18 ayeti inkar ettiği için kafirdir. Kim iftira ediyorsa. Resulullah'ın ailesidir, en alim kadındır. Sahabenin hepsi fetvayı ona sorarlardı. Dininizin 1/3'ünü bu kırmızıdan alın buyurdu Efendimiz. Pembemsiydi yüzü. Hudû tülüzeyi dinikum min hâdil ham. Dininizin 1/3'ünü o kadar fıkıh biliyor. Sen buna nasıl iftira edersin? Hazreti Osman'a da iftira ederler. Niye? Hazreti Ali'yi göğe haz etmezmiş de Kur'an'ı toplarken Ehl-i Beyt'in methi hakkındaki ayetleri silmiş. Aa! Bunların ellerinde çok daha değişik, orijinal, böyle acem palavralarıyla, uydurmalarıyla değişik nuskaları da var Kur'an'ın. Katıştırmalı. Ayet Celle'de Rabbimiz buyuruyor. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Habibim sen söyle ki ben size peygamberliğimi duyuruyorum ama peygamberliğimi duyurmak için sizden para istiyor muyum? Hiçbir karşılık istemiyorum, yakınlarımı sevmenizi istiyorum. Efendimizin davetinin ücreti neymiş? Yakınlarını sevmek. Bu ayeti kaldırsaydı Hazreti Osman bunu kaldırırdı. Ehl-i Beyt'in sevilmesinin vacip olduğunu ifade ediyor bu ayet. Kaldırılır mı ya? İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Kur'an'ı biz indirdik, onu muhafaza edecek biziz buyuruyor. Bir ayetinin noktasına zeval gelmiş diyen ne olur? Kafir olur. En azından bunların bir kısmı namazı 3 vakte indirmişler. Namazı 3 vakit kılıyorlar. Ondan sonra çocuğu imam ederler. Sabi, tüysüz. Gidin İran'da görün. Tüysüz çocuk kumanda eder, arkasında koca cemaat namaz kılar. Tüysüz çocuk imam olur hep. Gidin görün. İnceleyin. Vaziyetlerine bir bakın, tutulacak tarafları varsa gelin. Daha neler? O aşure günü zincirlerle bilmem nelerle birbirlerine girerler, ölen şehitmiş kan, intihar ederler. İntihar haramdır, harama da şehitlik derler, oradan da kafir olurlar. Kim demiş zincirle kendini öldüreceksin? Hangi dinde var? Bunlar işte, her sene aşure günü gidin. Vaziyete bakın, İslam'dan ne kadar uzak olduklarını görün. Ondan sonra daha neler canım bunların... Batıl zihniyetlerini nasıl anlatalım ya? Müt'a nikahı meselesiyle zaten zinayı meşru ederler. Kapıya girmeden nikah kıyacaksın, 1 saat kadınla düşüp kalkacaksın, çıktın mı nikahı bozacaksın. Bu zinanın danışkasıdır. Madem öyle herkes gitsin, fuhuş yuvasına kapıda nikah kıysın, 2 saat işini görsün, çıksın nikahı bozsun. Bu zina değil midir? Şartlı nikah zaten fasittir, saatlik nikah zaten olmaz. Her taraftan sakal. Allah'ım al. Tutulacak tarafları yok, sevilecek halleri yok, uyulacak hiçbir tarafları yok. Yani Müslümanlar ehli sünnet mezhebimizi elimizden almaya çalışıyorlar. Çok dikkat edelim ya. Her şeyimizi verelim, ehli sünneti vermeyelim. Taviz vermeyelim ehli sünnetten. Ama sahabeyi sevmeyeni biz nasıl severiz ya? Sahabe düşmanına biz nasıl efendim itibar ederiz? Biz de yanarız Allah muhafaza etsin. Daha niceleri. Ancak şimdi bakın. Bir adam dese ki, ben Hazreti Ebu Bekir'in sahabeliğine, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın sahabeliğine inanıyorum, mümindirler. Ama ben Hazreti Ali'yi üstün tutuyorum, tamam. Efendim, Hazreti Muaviye'ye de kafir demiyorum, bak. Bunların ekserisi Hazreti Muaviye'ye kafir derler, onun taraftarları olan 10.000 sahabeye de Resulullah'tan sonra dinden döndü derler. Bir Müslümana ben kafir desem, o adam kafir değilse ne olurum ben? Diyen kafir olur. Müslümana kafir diyen kendi kafir olur. Sahabeye kafir diyen ne olur? Buradan da gürültüye giderler. İtikatları öyle bozuk gidiyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Her fırkasında bir küfür pisliği çıkar diyor incelersen. Ama hadi yine biz ne diyoruz? Demin anlattığım gibi dinin açık meselelerinden birini inkar etmeyen kafir olmaz. Kafir olmadığı için o şekilde ölebilirse direktman cennete gidebilir mi? Gidemez, direkt cennete gitmek sade ehli sünnete mahsustur. Gerçi ehli sünnetin tamamı direkt cennete gidecek değildir. Ehli sünnetin de günahkarları vardır, cehenneme gideni vardır. Ama direkt gidebilen ancak ehli sünnetten olur. Ehli sünnetin tamamı direkt gider değil. Ama direkt cennete gidecek sade ehli sünnetten olur. Çünkü Resulullah öbür fırkalar hakkında küllühüm finnar, hepsi cehennem. Ancak imanını kurtaramayan, ebedi cehennemde imanını kurtaran olursa inancının pisliği kadar yanar, temizlenip çıkıp sonra cennete girer ama Allah muhafaza hiç cehenneme uğranır mı? İtikat pisliği bid'atine sapılır mı arkadaşlar? Bu 72 fırkanın hali böyle. Allah'ımıza ne kadar hamd edelim, bizi ehli sünnet olarak yarattı, yaşatıyor elhamdülillah. Mutezile mezhebi, bunların başlıca gelenlerinden. Kur'an mahluktur derler. Kur'an sonradan yaratılmış. Ehli sünnetler el Kur'anu kelamullahi garu mahluk. Kur'an Allah'ın kelam sıfatının eseridir, sonradan yaratılmış değildir. Sayfeleri, mürekkepleri, baskıları sonradandır. Kelamı kadim, kadim evveli yok, Allah'ın sıfatıdır. Kelamın evveli yoktur, ehli sünnet böyle söylüyor. Resulullah buyurdu, mahluk diyen kafir olur, işi yaştır. Bunlar bir zaman hükümet adamlarını elde ettiler, ehli sünnet ulemaya eziyet ettiler. Kur'an mahluktur dedirtmek için Ahmed İbni Hanbel'i çağırttırdılar. Ahmed İbni Hanbel mahluk değildir deyince Kur'an için hapse tıktırdılar. O zaman hükümet adamlarını elde edip çok dayak attırdılar Ahmed İbni Hanbel'e, çok eziyet ettiler. Bu mutezile yaptılar bu. İmam Şafii'yi de çağırdılar. Kur'an mahluktur değildir. Böyle elini uzattı. Ha ulay mahlukun. Bunlar mahluktur dedi. Parmaklarına işaret için. Ruhsatla amel etti. Ne yapsın eziyet olmasın diye. Bunlar yani parmaklarını göstererek onlara işaret etti. Kur'an için demek istemedi. O kadar eziyet ettiler ölüm pahasına. Bütün müçtehitleri. Mutezile mezhebi de çok sabık. Kul kendi işini kendi yaratır diyorlar. Neden? Allah şerri yaratmazmış, içki içiyormuş, kumar oynuyormuş, zina diyormuş. Allah yaratırsa yakışmazmış, kul kendi yaratacakmış. Allah şerri yaratmaz diyorsun ama Allah'tan başkası bir şey yaratır demek daha kötü değil midir? Kafasız. Allah'tan başkasının yaratmasını söylemek daha büyük bela değil midir? Allah-u Teala hayrı da yaratır, şerri de yaratır. Hayırdan razıdır, şerden razı değildir. Bu kadar basit. Ama bunu bile anlayamazlar. Zemahşeri gibi Allame-i Cihan, dünyaya eşi benzeri gelmemiş bir alim, Keşşaf tefsirinin sahibi Mutezile'ydi. Bu mezhebe sapmıştı, böyle yanlış işler yapmıştı. Koca alimdi. Bir yere gitti vakit dünya toplanırdı başına. Keşşaf tefsiri ki hemen hemen Kur'an'ın manasını açıklayan ilk tefsir yazılmış. Bütün ulema ondan örnek almış. Böyle bir alim idi. Bütün dünya toplaştı başına vaaz edecek, nasihat edecek. Bir nene geldi. Ne dedi, bu adamı dinliyorsunuz, kimdir bu? Sus dediler, çok büyük alimdi. Ne alimliği var? Bana bak nene dedi. Sana dedi Allah'ın varlığını ispat için 100 tane delil gösteririm. Sen onu şüphe edenlere göster. Benim şüphem yok, delil de lazım değil dedi. Pes etti. Bu nenelerde acayip işler var bu kadınlarda. İtikatları çok sağlam olur bunların. Çok saf, temiz. Keşşaf inşallah son nefeslerinde tevbe edip ehli sünnete girme ümidi çok olmuştur. Mekke'den çıkmazdı, Kabe'nin devamlı içinde kitap yazardı. Böyle alim idi zamanında bu mutezileye sap. Cennette, ahirette Allah görülmeyecek derdi bunlar. Mutezilenin bir sapıklığı da orada. Halbuki Buhari hadis-i şeriflerinde görüleceğini söylüyor. Yani. Çok ayetleri, hadisleri yanlış yorumlardılar, oralardan yanlış mana çıkarırdılar. Acayip derler. Ehl-i sünnet bunlarla çok mücadele etti. Yarın ahirette, tabii imanını kurtaran cennete gidecek ama ehl-i sünnet buyuruyor ki, cennete girseler de inkar ettikleri için Mevla cemalini göstermeyecek. İnkar edenin nasibi mahrum olmaktır. Ne lüzum var inkar ediyorsun ya? Ama lafa bakarsan, niçin efendim inkar ediyor görülmesini? Allah o kadar büyükmüş ki görükmezmiş yani. Allah'a hürmet için göya. Niçin kul kendi işini kendi yaratıyormuş? Allah kötülük yaratmaktan münezzehmiş. Bak şimdi yani. Ne tersten anlamalar ya. Ehli sünnet inancına sahip olalım. Ehli sünnet itikadını iyi bilelim. Bu yanlış mezheplere kaymayalım. Cebriye mezhebi. Cebriye mezhebi kalkar der ki Allah kuluna yazı yazmıştır. Allah'ın yazısı bozulmaz. Ne yazdıysa o çıkacak. Kul mecburdur içki içmeye, kumar oynamaya, artık tutsaktır. Yazıya bağlı. Ne alakası var? Mevla yazıyı yazdı, bozulmazsa senin ne yapacağını bildi de yazdı. Bunu yazıyorum mecbur bunu yapacağım diye yazmadı. Senin bunu yapacağını biliyorum diye yazdı. Ne alakası var? Sen niye onu yapmayı seçtin? Rabbimiz seni yaratmadan senin ne yapacağını bilemez miydi? Bilirdi. Biliyorsa ona göre yazdı. Zorla yazmadı. Çok ince, çok. Bir meseleyi ele alsam saatlerce genişletmem lazım. Vakit de yetmiyor. Her meselede bir günde denmiyor. Ama bunlar da işin can noktası, bu ehli sünnet meselesi arkadaşlar. Aman kıymetini bilelim, mezhebime sahip olalım, bütün sapık firkaleri de bu yola davet edelim. İnşallah. Hadis-i şerifin sonunu iyi dinleyin. Ve men iddaa da'vel cahiliyeti fe innehu min cüzâi cehennem. Cahiliyet davasını yürütenler cehennem topluluklarındandır. Resulullah buyurdu. Kâlû ya Resulallah ve in sallâ ve sallâ. Dediler ya Resulallah, namaz kılsa da oruç tutsa da öyle midir? Kâle ve in sallâ ve sallâ. Namaz da kılsa, oruç da tutsa, cahiliyet fikrine saplanan, cahiliyet işlerini yapanlar cehennem topluluklarındandır. Allah Allah. Mesela cahiliyet işlerinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Leyse minna men latamel hudude ve şakkal cuyube ve deha bidavel cahiliye." Yanaklarına tokat atan, başına bir bela geldiği zaman, bir yakını öldüğü zaman yanağına tokat atan, yakasını yıpratan ve beni mi buldu, bu sırası mıydı diyen bizden değildir. Cahiliyet davası yapmış oluyor. Bunun gibi neler? Cahiliyet adetleri, cahiliyet davaları. Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: "La fevve li arabiyin ala acemiyin ve la li acemiyin ala arabi." Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. İnnemel fazlu bit takva. Fazilet takva iledir. İnne ekremekum indellahi etkakum. Allah indinde en kıymetliniz, en çok Allah'tan saygı duyanınız, Allah'tan korkanınızdır. Kim çıkartmış ırkçılığı? Asabiyet üzere, ırkçılık üzere olanlar bizden değildir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın ümmeti hepsi kardeştir. Müminler bir duvarın taşları gibidir. Rabbim ayırmasın. Amin. Cahiliyet davalarını, hallerini bırakın buyurdu. Hadis-i şerifin sonu: "Fed'u bidavallahi'llezî semmâkumul müslimînel müminîne ibâdallâh." Ey Allah'ın kulları, size Müslüman ve mümin ismini takan Allah'ın davasını yürütün. Bütün davaları terk edin. Bütün efendim yönetimleri, efendim grupları, hizipleri, firkaleri terk edin, bırakın. Ancak size Müslüman mümin ismini takan Allah'ınızın gönderdiği şeriat, sünnet nizamını yaşayın, yaşatın, sürdürün. Kıyamete kadar bunu payidar etmek için malınızla, canınızla cihad edin. Davanız kelimetullah, Allah'ın davasıdır. Çılık, maddecilik, menfaatçilik, şuculuk, buculuk değil. Bu hadis-i şerif o kadar yüklüdür ki bir sene vaaz olurdu bundan. Yine bu kadar kısa kestik de işi idare ettik. Allah razı olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العظيم الحمد لله رب العالمين Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin. Ya Rabbel Alemin, yeryüzünün paramparça olduğu, senin emrinin azabının geldiği, meleklerin saf saf indiği, cehennemin sürünerek getirildiği o günde bize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Yüzümüzü hak eyle ya Rabbi. Amin. O günden evvel anlamak nasip eyle ya Rabbi. Amin. O gün pişman olup keşke dünyadan gönderseydim, çalışsaydım demekten muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Mutmeinne olan nefse sahip eyle ya Rabbi. Amin. Kalplerimizi zikrinle tatmin eyle ya Rabbi. Amin. Teskin eyle ya Rabbi. Amin. Dostlarına yaptığın nidaları bize de ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Dünyada ve ahirette de dostların arasına girerek cennetine nasip eyle ya Rabbi. Amin. Dünyada bu cennet bahçelerinde topladığın gibi ahirette de hakiki cennetlerde böyle cemaile ya Rabbi. Amin, amin diyen dillerini ağrı cehimden azade eyle ya Rabbi. Amin. Kardeşlerimizin dünya ahiret hayırlı muradlarını ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza acil şifa bahşeyle ya Rabbi. Amin. Borçlularımıza ödeme kolaylığı nasip eyle ya Rabbi. Amin. İşi ters gidenler için rast getir ya Rabbi. Amin. Evladı ahvadımızı hayırlı eyle ya Rabbi. İlla il Fatiha.